Sziasztok, srácok! Sziasztok. Újra visszajövünk újra az Other Side-dal, és beszélgetünk Sasával. Egy jó. És amikor beszéltünk utoljára, és mi volt akkor a téma? Szerintem Next Gen konzolokról beszéltünk. Ami pont a Bethesda felvásárlás előtt, hogy mi lesz, mit várunk a generációtól. Tényleg, jól belenyúltunk, hogy pont akkor attolgattuk, miért a Bethesda felvásároltak volna, de hát nem tudom, azóta egyébként az volt bármiféle tényező szerinted az, hogy felvásárolták a Bethesdát? Hogy így kicsit folytassuk azt a gondolatmenetet, ami pár hónappal ezelőtt így vége lett. Legalábbis remélem, hogy az volt az. De szerintem ez egy érdekes téma, csak így felvezetésként a mai napnak. Hát sok minden nem volt. Ugye bejelentették, hogy majd jövő évben lezárult az akvizíció, és ilyen felemás infók keringtek, hol arról beszéltek, hogy majd lesznek Xbox exkluzív dolgok, hol arról, hogy nem. Most a legutolsó státusz, hogy nyilván nem szeretné a Microsoft, hogyha más platformokon nem jönne bevétel, ezért valószínűleg minden platformon megjelennek a játékok, ami képes elfuttatni azokat a termékeket, amiket a Bethesda elállít, viszont lesznek Xboxon bizonyos privilégiumok, esetleg exkluzív DLC-k, vagy időexkluzív megjelenés, vagy jobb textúrák. Erről még nem lehet tudni semmit. Ez még a jövő zenéje. Lehetséges, hogy még ők sem tudják pontosan, hogy mit akarnak ebből kihozni. Csak szerintem úgy kell kommunikálniuk, hogy hol az Xbox közösség azt érezze, hogy ők ezzel nagyon jól jártak. Szerintem a Bethesda felvásárlása az egyébként egy fegyvertényező? Így 2020-ban. Hát az a kérdés, hogy Bethesda milyen termékeket, milyen játékokat fog csinálni. Hát ez nagyjából azért, hogy bele lehet lőni. De hogy azok jók lesznek-e? Uh-huh. Tehát oké, két évvel ezelőtt még a Fallout 76-nak is örültünk, és aztán utána, amikor megjelent, akkor nem annyira. Ez egy fegyvertény, de hogyha úgy fognak vele bánni, mint a Minecraft-tel, akkor kizárólag egy jó esetben egy plusz zöld sor lesz az Excelben. Olyan, mint a Minecraft, olyan zöld nem lesz soha, az biztos. Hát ha csak nem a Starfield üt egy akkorát, mint mondjuk a Skyrim. Mondjuk arról sem hallom, és túl sok mindent. Jó, és akkor egy másik apróság, hogy miatt ugye az aranymazsit elkezdenénk, ami szerintem egy elég érdekes témakör lesz, hogy a Game Awards-ot egyébként pedzegették itt a közösségben pár, hogy beszéljünk róla, mert hogy ez ideje zajlik, de abszolút semmit még nem mondtunk róla. Igazából nem is beszéltünk itt se az Adderszerbe, se semmilyen felületen, hogy alapvetően ennek így mennyi létalapja van, mennyire számít, mennyire szakmailag mennyire értékelhető, érthető, vagy mondjuk tavaly elvitte a Sekiro, idén meg elvitte a The Last of Us 2, azokkal a kategóriákkal. De kettővel egyetértek. Ezt gondoltam. Mondjuk a Sekirot azt nem értettem, az egy kicsit olyan kalapból kihúzós volt, hogy hát akkor most elviszi a Sekiro. Nem volt az az, sőt. Jó játék volt, hát az egy réteg játék nyilván. Hát ott például nem feltétlen a közösség igényeihez igazodott a maga a díj, mert szerintem a Sekiroval nem játszottak annyi, mint mondjuk egy Last of Us-szal, de szerintem ezzel nincs baj. Tehát Oscaron is van, amikor nem az nyer, akinek kéne, sőt egyre többször előfordul. Hát persze, csak azért ez egy jóval fiatalabb gár, egy egészen más témakörben. A Last of Us-nak például a díjaival te egyetértettél, amiket elvitt? Hát figyelj, megmondom őszintén, nem néztem meg a show-t, mert úgy gondoltam, hogy itt nem lesz semmi olyan, amiért nekem ezért érdemes fennmaradnom. Másnap megnéztem a trélereket. Amik között igazából nem találtam semmi olyat, ami engem úgy nagyon-nagyon érdekelne, mert ezt felírhatjuk a Covid számlájára, és a Sony azért nagyjából mindent megmutogatott, most lehetett volna megint egy Ratchet videó, de minek? Már láttunk belőle fél órát. Hát de azért lehetett volna mondjuk egy dátum mellette. Egyébként mikor jutottunk el arra a pontra, hogy egy játék bemutató az mellőz konkrét gameplayt, és most már mellőz például dátumokat, de olyan szinten, hogy még egy rohadt évet sem biggyeztenek mögé. Hát ez azért nem jellemző. Most ugye a Microsoftnál újra előkerült ez a téma, mert most ugye majdnem mindenből csak CG trailert mutogattak, hát illetve ez... most az EA is elkezdte, mert ugye a Mass Effect, meg a Dragon Age-nél is ilyenek voltak. Volt egy időszak, amikor ez volt, ugye amikor nincs termékből normális bemutatható verziód, akkor próbálsz egy ilyennel kvázi érdeklődést felkelteni. Én azt látom, hogy a Sony-nál meg a Nintendo-nál nagyon-nagyon sok esetben főleg gameplay, vagy legalábbis gameplayből renderelt videóval jönnek, mert ő náluk. Ez a recept, a Microsoft most a generáció hajnalán nekik valamit elő kell húzni a kalapból, és szerintem az EA sem sincs abban a paszban, hogy bármi nélkül is meg tudjon jelni, úgyhogy nekik ezek ilyen vészmegoldások voltak, amik elsületnek jól is, ha ezek a játékok megjelennek, meg hát rosszul is, amikor lesz egy be nem váltott ígéret. Nem vészjósló az valahol? Mert bennem ezek futnak le, és igazából ezért is akarom ezt veled megbeszélni, hogy tehát itt egy ilyen esemény, mint a Game Awards, az idejének igazából a utolsó nagy záró eseménye, ami videójáték vonatkozásban egyáltalán felmerülhet, és megjelenik rajta a komplett ipar valamilyen formában, és látszólag senkinek nincsen 2021-re olyan üzenete, ami konkrét dátummal bírna. Tehát például a Marvel univerzumhoz 2022-re is pontosan tudjuk, hogy például a Thor Love and Thunder, ugye az új Thor film az mikor fog jönni, konkrét nappal, és itt a videójátékiparnak 2021-es tágdátummal nem látjuk, hogy miket fognak kiadni. Ennek ez szerintem nem... a fő oka a Covid. Tehát most mondhatnák azt, hogy jön a recset március 27-én. Mm. És aztán jönne a következő, hogy hát elcsúsztattuk áprilisra, vagy májusra. Tehát szerintem most az, hogy dátumokat bedobálgassanak, szerintem az a legkevesebb. Azért úgy nagyjából látjuk, hogy idén mik fognak megjelenni. Az, hogy tényleg minden tudja tartani a release date-jét, azért ebben én kételkedem. Még akár egy Rezinél sem vagyok biztos benne, hogy a Capcom, amit kitűzött maga előtt célt, azt meg tudja valósítani. Ezzel most ebben az időszakban szerintem nincs gond. A Game Awards-al se lenne egyébként gond, én minden olyan eseménynek örülök, ami a gaminggel foglalkozik, és azért ez nívósan teszi. Az, hogy most idén ez ilyen volt, meg ezek a webcam-es dolgok, meg ez a bejátszott taps, meg minden, ez most jó vagy nem jó, ez jó, nyilván ez a kényszer megoldás. Visszatérve, hogy elégedett voltam már Last of Us díjaival, igazából örülök, hogy a Last of Us helyére került, mert azért ez egy rögös út volt. Hogy most belemegyünk-e abba, hogy most a nem tudom a narratíva, vagy a nem tudom miben ez volt a legjobb, vagy sem, az szerintem vitán felüláll, még szerintem attól függetlenül is, hogy ez az év azért elég szűkös volt a jó játékokból, hogy a Last of Us azért messze kiemelkedett ezek közül. Erről fogunk már beszélni, ez is személyesebb kérdés, hogy tetszett a Last of Us? Csak azért megkérdeztem, hogy van Ferenttől is, hogy neked mit nyújtott. Tehát személyesen te mind mentél keresztül, mert beszéltünk erről. Beszéltünk erről mi sokat, meg a Gret barátommal is sokat beszéltünk, ő egy ilyen durvább hullámvasúton ment keresztül, mert amikor bejött az Ebiszál, azt ő nagyon nem akarta szeretni. Aztán pont ezért tetszett neki az, hogy ott ugye minden kérdésre választ kapott, és igazából egy totál antipatikus karakterből végül is lett egy szerethető karakter, és ott szerintem értelmet nyert a végső csatája a két fősnek. Nekem nagyon tetszett, én örültem, hogy ez komolyabb lett, én örültem, hogy ez próbál többről szólni, mint ami mondjuk egy átlag videójátéktól megszoktunk. Szerintem minden játék elevében fejlődött, és itt a gameplayre gondolok, mert szerintem sokkal jobb volt benne a gameplay, sokkal jobb volt benne a lopakodás, sokkal jobb volt benne az mesterséges intelligencia. Nagyon tetszett, hogy így meglettek személyesítve az ellenfelek, és még ha ilyen nevezzük scriptnek, de ugye ki volt találva, hogy kinek mi a neve, és ha keresték, akkor névről keresték. Ez szerintem sokat adott ahhoz, hogy ez a játék immerzív web lett ettől, és talán pont ez az, ami majd a Cyberpunknál elő fog kerülni, hogy ott meg, ha egy ilyen játék megcsinálta, ahol nem ez a fő szempont, akkor mi nem csinálta meg egy olyan játék, ahol elvileg papíron ez volt a fő szempont. Úgyhogy nekem nincs hiányérzetem a Last of Us-szal kapcsolatban. Nagyon jól nézett ki, nekem tetszett a történet, amit megpróbált elmesélni, és szerintem azokat a kényes témákat, amik felmerültek a launch előtt, azokat én azt gondolom, hogy nagyon ízlésesen kezelte, és nagyon nehéz lenne ráfogni azokat a jelzőket, amikkel illették megjelenés előtt. Úgyhogy ezért is örülök, hogy nyert. Ha lett volna esetleg olyan játék, ami nekem jobban tetszik, akkor is lehet, hogy a Last of Us-nak drukkoltam volna. Talán pont ez ezek érdekes. Miatt. Én is rajta voltam egyébként azon a vonaton, ami nagyon negatívan állt a Last of Us 2-höz. Azért is érdekem triplán vagy négyszeresen pozitív meglepetésként a játék. De ha már szóba került egyébként a Cyberpunk 2077, akkor szerintem azért úgy lenne, szerintem fair, hogyha tőled is megkérdezném, hogy neked hogy tetszik ez a játék, mert igazából talán ebben a generációban ez volt az egyik legjobban várt játék, hogy a CD Projekt Red mire képes, ugye általában a Witcher 3 mellett, és be tudja váltani ezeket az ígéreteket. Ugye erről beszéltem Felánnal is, lesz róla, vagy már van róla cikkünk is. De érdekel, hogy nálad például mi volt az, amit nyújtott, tudott nyújtani, vagy nem tudott nyújtani a játék? Ugye, amikor már beszélgettünk többször erről a játékról, akkor azért úgy azt éreztük, hogy ez a játék nem biztos, hogy meg fog tudni felelni a saját maga elvárásainak, és ez valószínűleg össze fog roskadni azok alatt, de ettől függetlenül azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó játék lesz. Csak nem feltétlen lesz a zsánerben egy megkerülendő, vagy megkerülhetetlen játék, és én ugye feladottam, hogy csináljunk egy év csalódása, egyetlen egy helyezettet dobjunk be, és nálam ez a Cyberpunk lett több szempontból. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy ilyen állapotban játékot nem szabad kiadni. Tök mindegy, Tök független attól, hogy ez esetleg egy jó játék lesz majd a 68. patch után jövő márciusban. Nem szabad kiadni egy ilyen játékot olyan ilyen állapotban úgy, hogy pontosan tudod, hogy hány embert hagy cserben, mert pontosan látja a CD Projekt Red, hogy van 8 millió előrendelés, abból mennyi a PC, és mennyi a PlayStation 4-es, és mennyi az Xbox-os. Mivel a régi konzolokon, még akár az Xbox One X, meg PlayStation 4 Pro-t is, ha ide vesszük, ez a játék nem tud úgy teljesíteni, ahogy akár a CD Projekt elvárta magától, nem hogy a játékosok. Ezért ez nagy hiba volt, nyilván nyomás volt rajtuk, kellett a pénz, tehát ez most egy tök másik dolog. Valószínűleg nem a fejlesztők pusolták ezt az időpontot. Egyébként a játéknak a tavalyi E3-os trailer alapján áprilisban kellett volna megjelenni. Tehát most képzeld el, hogy milyen állapotban volt ez áprilisban. De ezt látni kellett egyébként valahol a kiadónak is. Tehát nem tudom, ilyenkor ez hogy működik, de átmegy ez egyébként előzetesen szerinted egy minőségi kvótán, vagy igazából hát, az két adja. Figyelj, nekem az a másik bajom, hogy biztos, hogy látták, hogy ez így nincs ilyen jó állapotban. Ennek ellenére belengedték a megjelenés előtt, hogy meglepően jól fut szerintük. Régi konzolokon senki nem kérdezte őket, tehát ezt ők maguk állították. Senki nem kérdezte. Belengedték azt, hogy de tényleg nem. Nem egyszer csak jött egy ilyen hír. Meg jött egy olyan hír, hogy valamelyik fejlesztő már, vagy tesztelő már 100, nem tudom, 74 órája játszik, és azt még nem látta a játék végét. Ez is ugye végigfutott. Mi ezt is ők mondták, senki nem kérdezte őket. A tesztek megjelenésekor a legdurvább gameplay óra volt ilyen 40 side missionökkel együtt, amit egy újságíró mondjuk kicsit erőltetettebb menetben megcsinált, tehát ebből lesz mondjuk maximum 60, és akkor már az nagyon sok. Szerintem ezekre nem lett volna, nem kellett volna, hogy szükség legyen, és ezzel szerintem átverték ezzel is átverték a rajongókat, akik egyébként sokkal türelmesebbek velük szemben, mint bármilyen más kiadóval szemben, mert ha ez egy EA játék, akkor szerintem az EA székházak már lángolnak. Nagyon sok időnek kellett eltelni, míg a Metán megjelentek a negatív review-k, hát igen, és nagyon ciki volt azt nézni, hogy jönnek ki a nagy szájtok a 9 pont körüli review-kkal, majd a launch napján egyszer csak bejelentik, hogy hát ők a konzolos verzióból semmit nem láttak, és aztán kijön az IGN egy 4 pontos Core Engine tesztel, ami a 4 pont és a 9 pont között azért iszonyatos nagy a szakadék. Hát nekem egyébként a legnagyobb bajom a Cyberpunk-kal az, hogy ha én félreteszem a bugokat, a performance problémákat, én akkor sem látom benne azt, hogy ez bármilyen elemében, és itt most játékelemekről beszélek, nem prezentáció, vagy párbeszédek, vagy sztori elemek, hogy előre tudott volna lépni, vagy előre mutató tudott volna lenni. Láttam a játékot, amiben jobb a lopakodás, láttam a játékot, amiben sokkal több lehetőséged van arra, hogy megoldj feladatokat. Sőt, láttam olyan játékot, amit végig lehet játszani úgy, hogy végig rambózol, és végig lehet úgy is játszani, hogy csak lopakodsz, ez a játék nem olyan. És láttam olyan játékot, amiben maga a környezet, mint egy élő világ, sokkal, de sokkal jobban működik, és sokkal, de sokkal jobban reagál azokra a dolgokra, amit teszel, és akkor elég csak előhúzni a GTA 5-öt, ami most már 7-8 éves játék, és igazából ezekben az elemekben messze-messze túlmutat a Cyberpunkon, amivel nem lenne baj, ha ezt ők nem ígérik meg, és ha nem a CD Projekt Redről lenne szó. Tehát van az én elvárásaim között olyan is, amit lehet, hogy mástól nem várnék el, de ha ezt nem a CD Projekt adja ki, akkor ezt már rég letörlöm a vinyomról, és nem próbálok meg négyszer neki ugrani, és nem próbálom meg megnézni, hogy na jó, akkor most akkor kijött az új patch, akkor menjünk neki újra. Nekem sok bajom van az AI-val, sok bajom van a küldetéseknek az első pár órában való felépítésével, meg úgy unblock az egésszel, és akkor ezt még tetézik ezek a bugok. És most úgy döntöttem, hogy ezt én félreteszem majd a Next Gen patchig, mert nem akarok jobban haragudni erre a játékra, mint amennyire megérdemli. Egyébként meg azt mondom, hogy a Fallout 76 óta ekkora blama még nem történt, és ez egy olyan céggel történt, aki ugye elvileg a játékvilág egyik legszeretettebb cége, akikről két hónapja még úgy beszéltünk, hogy ők jönnek a Cyberpunk-kal, és a világ legjobb játékát leteszik az asztalra. Egyébként milyen jó fejek, mert ingyen már csinálják a Witcher patch-et, a Next Gen-est, és hú de szuper, és majd ingyenesen upgrade-elhetsz Next Gen-re, és akkor egyre ott tartunk, hogy örülnénk, hogyha upgrade-elnénk egy Core Engine-re, úgyhogy ez elfut. Tehát ez így, nem azt mondom, hogy megbocsáthatatlan, de azért legyünk magunkkal igazságosak, és ennél kevesebb bugér anyáztál akár te is játékot, hogy jelenhet meg így, hogy mit, például emlékszem, hogy a Miles Morales-nél is megemlítetted, hogy azért launchkor fagy meg minden. Persze. Ez meg, nem tudom, te hogy vagy ezzel a játékkal. Fagyni még nem fagyott. Ja, hát igen, mit nevezünk fagyásnak, igen. De Úgyhogy számomra ez nem. Tehát, hogyha most lenne egy top 10, és az a játék úgy jelenik meg, hogy minden elemében ki van csiszolva, és itt a grafikáról beszélek, meg a bókról, akkor se lett volna szerintem nekem benne a top 5-ben. A top 10-ben valószínűleg a gyér év, vagy a gyér felhozatal miatt igen. De így ez a világ blamája. Volt ugye egy olyan ígérete a fejlesztőknek, hogy annyira élő lesz a város, hogyha egy random NPC-t elkezdesz követni, akkor nyomon tudod követni például a tevékenységét, vagy a napi rutinját. A napi rutinját. Igen. Azt nyomon tudod követni, és ez egy tök érdekes dolog volt, hogy én ezzel nem éltem. És elkezdte saját magamon gondolkodni, hogy miért nem. És pont érdekes volt, hogy felhoztad a GTA 5-öt, mint ellenpéldát, mert valahogy ott bennem fel sem merült, hogy elkezdjem nézni, hogy az NPC-k mit csinálnak, mert valahogy annyira természetesnek tűnt, hogy ott vannak, annyira természetes volt, hogy nyilván mennek valahova, nyilván csinálnak valamit, hogy igazából nem érdekelt, mint ahogyan az átlag, az utcán sétáló se érdekel, hogy átlag ember mit, merre tart és mit csinál. Viszont a Cyberpunknál viszont nem ezzel a természetességgel nem érdekelt, hogy tudtam, hogy az megvan, van-e valahogy, amit, hogy mindenki kószálna, tehát, mint hogyha ilyen random generátor határozná meg, hogy merre mennek és hogyan, max a korlátoknak nem mennek neki, és azt terelgeti őket, mint a Lemmings játékokban annó a figurákat. Igen. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy valami tényleg nagyon nem stimmel ezzel a játékkal. Na, én biztos vagyok benne, hogy ők a világ legjobb játékát akarták csinálni, és biztos vagyok benne, hogy a Witcher után ők elhitték magukról, hogy ezt megfogják. Azért ez nekik egy új terület volt, most teljesen független attól, hogy ők milyen játékot tettek le az asztalról, azért az FPS egy teljesen más hozzáállás, nem lovagolsz, hanem autóban ülsz. De hogyan lehet? Forgalom, stb. Tehát azért az, hogy van egy erdő, ahol van három medve, vagy az, hogy van egy metropolis, ahol ott megy x 100 karakter, NPC, akik tesznek-vesznek. Én tudja, hogy ezt ilyen őrült ambíciókkal leültek, és el is kezdték, és szerintem jól is haladtak, és akkor egyszer csak valahogy nem állt össze. De az hogy lehetséges, ugyanez a csapat, aki ugyanezekkel az ambíciókkal összerakott egy Witcher 3-at, harmadik nekifutásra, ami olyan is lett, hogy ihaj. Ugyanez a csapat ezzel a rutinnal és ezzel a tapasztalatmennyiséggel, ami a háta mögött van, és ezekkel az ambíciókkal, hogyha mondjuk megbotlik, akkor igazából az a forgatókönyv kéne megvalósuljon, hogy nem lesz annyira jó. Viszont az, hogy ilyen szinten nem lesz jó, az elvileg nem kéne, hogy megtörténjen. Hát figyelj, de megtörténjen. Tehát most elővehetünk filmrendezőket, Steven Spielberg is a Hollywood fenek gyereke volt, és azért vannak rossz filmjei. Persze. Pixarnak is minden ilyen filmi esemény volt, és azért csak becsúszott egy Verdák 2 mondjuk, vagy akár ez a legutóbbi előre. Igen, de ott nem, ott azért ezek nem azok mondjuk a saját kategóriájában, azt mondod, nem üti meg mondjuk a Verdák 1-nek a szintjét. Igen. Vagy a BioWare-nél azt mondod, hogy a Mass Effect Andromeda nem üti meg a Mass Effect trilógiának a szintjét. Mi volt utolsó, az Anthemre is lehet sok mindent mondani, de az Anthem azért kurva jól nézett ki. Tehát voltak vele problémák, voltak vele hívek, de azért úgy a Cyberpunk is kurva jól néz ki. Hogyha összeraksz hozzá egy 700 ezer forintos riget, akkor mondjuk igen. Igen. Nekem az a bajom, hogy hiába néz ki jól, hanem él. Tehát, hogy egy ilyen nagyon jó, nagyon szép díszlet. És tényleg, ha bemész a sushi bárba, akkor ott vannak a sushik, és 30 féle különböző sushit látsz. Én jobban örültem volna, ha kicsit kevesebb, és az több. Mint például a Last of Us-ban, ami ott élt, az élt. Aminek működni kellett, az működött. A GTA-ban minden élt, minden működött, én nem vagyok egy GTA rajongó, de ott még el tudtál rakaszkodni a földtől is, mert tudtál repülni meg minden, most kérdezett, ha ide még betettek volna valami repülő cuccot, hát ez a világ katasztrófája, amikor felemelkedtél volna 3 méterre, és kell, mindent eltüntet a képernyőről, még PS5-ön is. Nem sikerült. Nincs ezzel gond, meg ezen túl kell lépni. Az emberek, szerintem ez egy jó lecke volt mind a sajtónak, mind a gamer társadalomnak. Ezt teljesen aláírom. Tehát én is azt latolgattam, hogy ez az a dolog, amit hát nevezett talán a szekularizáció részének, hogy ezt a fajta vallási áhítatot, ahogyan az emberek egy fejlesztő felé fordulnak, és most elvonatkozhatunk a CD Projekt Redtől, de mondjuk ők a példa, ezt valahogyan le kell vetközni az egész gamer társadalomnak, sajtóstól, felhasználóstól, mindenestől, mert ez egyszerűen nem egészséges. És az örülök, hogy körülbelül közös nevezőn vagyunk ebben, mert azt látom, hogy itt azért nagyon komoly szakadék van. Tehát megint felerősödtek ugye a szélsőséges vélemények. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a pokoltüzén kell légnie a CD Projekt Rednek, én és hogy tehetségtelenek, mondom. Meg nem tudom mi, ugye ez az egyik szekértábor, a másik szekértábor, meg az, aki azt mondja, hogy hát se bug nincsen benne, kurva jó a történet, baromi jól néz ki az egész, még alap PlayStation-en is, vagy ilyesmi, és tudod, hogy nézed, hogy micsoda? Tehát igen, ez a két front áll egymással szemben, tehát elég megnézni azt, akkor kijönnek most ezek a hatásvadás cyberpunk cikkek, és megnézd a komment szekciót, hogy hát, milyen komoly. Én nagyon akarom adta. Szeretni ezt a játékot, és még nem adom fel, ha tényleg, ha ez nem a CD Projekt Red játéka lenne, akkor egy percig nem foglalkoznék vele többet. Meg fogom várni a következő patchet, ami most elvileg kijön majd a napokban, mire az adás kimegy, addigra valószínűleg kint van. Ha akkor picit jobb, akkor lehet, hogy végigjátszom, ha nem, akkor megvárom a következőt, de abban már most biztos vagyok, hogy ez semmiképpen sem lesz egy megkerülhetetlen alkotás a videójátékok történetében, és pár év múlva ezt erre csak úgy fogunk emlékezni, hogy mekkora blamma volt. Semmi olyan eleme nem lesz, ami hivatkozási alapként fog előre mutatni bármilyen más fejlesztő előtt, és a Witcher azért erről szólt. Ez a játék, ez nem erről szól, ez a játék, ez arról szól, hogy talán a következő rész. Mint a Fable-ök voltak ilyenek, hogy örült a gyígér, de mondjuk legalább az futott. Megműködött, amikor megjelent. Úgyhogy én szerintem, ha itt mindent helyrehoznak, akkor lesz egy jó cyberpunkos játék. Az, hogy ez kiemelkedő lesz, ezt én kétlem, de ne nekem legyen igazom. De én szerintem, ha ezt a bugokat ki tudják belőle gyomlálni, akkor az már egy nagy előrelépés. Én nem hiszem, hogy AI-t fognak írni, meg alapjában megváltoztatják a játékmechanikákat, vagy balanszolnak a tűzharc és a lopakodás között. Nagyon-nagyon igényes lesz majd, hogyha ez elkészül, legalábbis képi világában. Mert azok a jelentek, amikor implantátumot kapsz, az brutál jól néz ki. Hát a cinematikok nagyon jók, igen. De sajnos ez így sikerült. Én nagyon sajnálom, tehát, hogy így nincs benne nem kárörvendés, meg nincs benne, persze. Ugye mi megmondtuk. Persze. Én nagyon sajnálom, hogy ez előfordult, és nagyon sajnálom azokat a fejlesztőket, akik gondolom most nem a karácsonyra készülnek, hanem 0-24-ben patcheket gyártanak. És talán sose lesz ez a játék olyan állapotban, mint amit ők annól megálmodtak. Nem tudom, most már lassan 7-8 évvel ezelőtt, hogy akkor jelentették be, hogy ez a játék majd jönni fog. Figyelj, ez van, sajnos. Ennek az ipari szintű működésére azért a jobban rálátsz, mint akár én, akár szinte bárki más, akivel beszéltem. Mi nyom többet alatba? 8 millió eladott játék, és annak a nyilvánvalóan a bevétele, vagy pedig az, hogy bezuhannak a részvényeid a tőzsdén? Hát most az, hogy a részvények bezuhantak, és most tulajdonképpen egy pár hónappal ezelőtti állapothoz képest szarabbul állnak, de egyébként jóval jobban állnak, mint 3 évvel ezelőtt, tehát hogy azért ez egy ilyen érdekes matek. Azért ők más cipőben járnak, mint egy Microsoft, aki ha csettint egyet, akkor egy Halo-t el tud tolni. A Cyberpunkot valószínűleg ennél tovább már nem nagyon lehetett tolni. Nem tudom, hogy financiálisan hogy állnak, meg meddig tartottak ki azok a készletek, de azért ez egy több mint 1000 főt felölelő cég lett már, azért ez nem egy pici cég. Sok kommentben láttam, hogy ó, hát ez egy kis cég, és akkor ez ezért van. Nem, ezek most már több mint 1100-an vannak, és ez egy nagyon nagy költség. Itt valaki megnyomta a zöld gombot, valószínűleg financiális okok miatt, és ez lett a vége. Tehát ebből ők is majd fognak tanulni. Ha ez az EA, vagy egy Activision, akkor ugye itt ők a kiadók is, kiadó is, akkor nem biztos, hogy megtörténik. De azért gondolj bele, hogy bejelentették, hogy jön ez év negyedik hónapjában, aztán bejelentették azt hiszem az októbert, aztán a novembert, aztán a decembert. Már mindenki anyázott, hogy miért nem jelenik meg, miért nem jelenik meg, és most mindenki azért anyázik, hogy miért jelent meg. Tehát, hogy itt szerintem, akik a legrosszabbul jártak, a fejlesztők, de hát ez nyilván nem mentesítő játékot attól az állapottal, ahogy ez megjelent. Jó, forduljunk rá szerintem arra, amiről szerintem mindenki vár. Az év kedvenceire. Na. Konkrétumok nélkül és nevek nélkül egyelőre. Milyen érzés volt szerinted idén játékosnak lenni? Én a magam részéről azt éreztem, hogy tavaly nagyon ekésztem én legalábbis 2019-et, hogy azért az nem volt egy olyan acélos év. De ha minden évben elkézzük. Igen, de hogyha ha tudtam volna, milyen lesz 2020, akkor én esküszöm megbecsültem volna. Hát figyelj, azért voltak ennek az évnek felejthetetlen pillanatai. Volt, persze, csak összességében, tudod, ezek a peak pontok, mintha egyre ritkábbak lennének. Tudod, de ez is olyan nehéz, mert ha most mi globálban nézzük, játszunk minden platformon, én mondjuk PC kivételével szinte mindennel, és így nézve azért mindig volt mivel játszanom. Ha csak Xbox játékos lennék, akkor már nem biztos, hogy a multiplatform címek kivételével, amik között azért annyira nagyon kiemelkedő semmi nem volt, sajnos Cyberpunk ugye elbukott. Hát Doom Eternal. Igen, de most azért az se egy olyan cím, amitől így elhasalsz. Annak ellen nem volt egyébként nagyon erős Microsoft cím, hogy volt egy generációváltás, és volt egy új launch, egy Series X, meg egy Series S launch. Ha PlayStation-os szemmel nézed, akkor meg azért nem volt ez egy olyan rossz év, mert azért megjelent egy Tsushima, meg megjelent egy Last of Us, meg megjelent egy Nioh 2. Egy Final Fantasy 7 remake. Egy Persona Royale, tehát hogy azért ezek egy FF remake, amik azért hát mindegy. A 13-ra gondoltam. Hogy én meg a 7-re. Tehát az FF 7 azért most az, hogy voltak benne minőségi problémák, azért az egy jól összerakott, és ez egy gameplay szempontjából egy jó játék volt. Ha megnézed csak a metakritikát, akkor a Persona vezeti magasan az éves meta átlagot, ami egyébként nem egy új játék, hanem egy réginek a felturbozott verziója, mármint egy, azt hiszem tavaly jelent meg. Úgyhogy a PlayStation-osoknak sok gondjuk nem lehetett az idei évvel. A Switch tulajok meg tulajdonképpen a pandémia kezdete óta akarnak, akkor csak Animal Crossing tudják rócsúzni az évet. Igen, a kurva Animal Crossing. Vagy Mario Galaxy-z név, vagy tehát, hogy azért az se... Hát figyelj, ez tényleg, ha így összességében nézzük, akkor ahhoz képest, hogy mik voltak a körülmények, ahhoz képest elment ez az év. Ha Cyberpunk jól sikerül, akkor tök másképp ülünk itt, én azt gondolom. Hú, hát ez egy szép nyitó gondolat szerintem erre az egészre, úgyhogy na annyi van, hogy abban maradtunk Sasával, hogy 5-5 játékot fogunk összeszedni ebből az évből. Igen. Illetve 5-5 játékot szedünk össze. Csalok. Ebből a generációból. Igen. Már is csalsz. Nem, csak nézem, hogy... Fel fog tűnni az embereknek, hogy hirtelen eltűnt a... Nem, majd el lehet ebből egy izért. Bifortot keresd meg a hét apró különbséget. Úgyhogy nem fogjuk ezt nagyon bőlére ereszteni, de így is szerintem meg érdekes lesz, hogy miért foglal el egyikünknél és másikunknál egy játék ilyen vagy olyan helyet. Nem hiszem, hogy nagy különbség lesz a listákban, max a helyezettekben, mert mint ahogy beszéltünk is róla. Szerintem lesz pár egyezés, és lesz pár nem egyezés. Mivel kezdünk? Az év legjobbja? Jó? Szerintem legyen az év legjobbja. Jó. Éppen fel akartam vetni, hogy szavazzuk meg, de nem annyira élő ez, mint gondoltam. Én annyi mentegetéssel kezdeném ezt az év legjobbjait. Már is? Igen, hogy ugye most 5 játékról beszélünk. Én azt mondom, hogy az első 3 játék az, ami nálam így betonbiztos, és akkor a maradék 2 helyére meg berakhattam volna a nálam ugye a 10-es top listán volt elvileg abból szinte bármelyik játékot, és ott így majdhogy nem véletlenszerűen rábögtem. Én elmondanám azt, hogy mi az az 5, ami lemaradt, de csak így egy mondatban nálam nem fért fel a Doom Eternal, a Nioh 2, a Miles Morales, és nem azért, mert a Miles Morales annyira kiemelkedő, hanem azért, mert ebbe az évbe belefért, illetve a 2 indie játék, amit azért nem tettem a top 5-be indít, mert nekem nagyon nehéz egy indie játékot mondjuk egy Last of Us-tal összevetni, de volt 2 indie játék, ami idén megfogott, az egyik a Hades volt, a másik pedig a Horász, amiről szerintem nem tud semmit. A Horászról semmit. Ez egy ilyen platform ügyességi játék, ami nagyon jól idézi meg a retrót, visszanyúl ilyen ótrán, meg ilyen időkben, és ez egy olyan platformjáték, amiben rengeteg logikai elem, vagy ilyen kis pici puzzle elem is van, és meglepően responsív, tehát, hogy irányítani nagyjából olyan, mint egy Nintendo játékot, úgyhogy nálam ez az 5, ami... Ez multiplatform? Ami nem fér föl, ez Switch-re van, meg azt hiszem PC-re egyelőre. Switch-es PC. Horász? Horász. Erre rá fogok nézni. Nézd rá. Úgyhogy ez 5, ami nem fér föl. De ezek közül így be tudtam volna dobálgatni egy-egy címet, ha nagyon akarok, az utolsó 2 helyezett helyére, amit én feltettem a top 5-ben. Jó, érdekes, hogy a Doom Eternal az nálad is. Ennyi spoiler ezek, hogy nálad is lemaradt, és nálam sincsen rajta a top 5-ön. Egyébként tök érdekes ez a Doom Eternal, mert hogy így mindenkinek tetszik, akivel beszéltem, de valahogy így nehezen tudom elképzelni, hogy tehát viszont így szakmai körökben, hogyha beszélek valakivel, akkor valahogy úgy mindenki, akkor mindenket azt hallom, hogy ez egy tök jó játék, de úgy hagyjuk. Figyelj, ez megint egy olyan dolog, hogy... Ahhoz képest, hogy 2016-ban, akkor bocsánat, kijött a Doom-nak az első része, akkor mindenki eldobta a haját, és az Eternal-nél meg azt érzem, hogy megkapja a maga 9 pontos plecsniét, és menj tovább film. Igen, de nem mehetünk el amellett szólni, hogy az, amikor megjelent a, most nevezzük rebootnak, az, az nagyon nagyot szólt, és tényleg nagyon jól sikerült. Most két opció állt az id előtt, vagy megcsinálja ugyanazt még egyszer, vagy belenyúl. Ha megcsinál ugyanazt még egyszer, ami valószínűleg az embereknek jobban tetszett volna, vagy azoknak, akiknek az Eternal annyira nem tetszik, akkor azt mondtuk volna, hogy ez tök ugyanaz, még egy rókabőr. Uh-huh. Ők azért belenyúltak. Sűrűbb lett a játék, beletettek új mozdulatokat, dash, ez a chainsaw, shotgun, meg ilyenek. Ez a lasszó vetés, meg a... Igen, igen, meg betették a platformelemeket, ami most vagy kell, vagy nem, igazából nekem nincs vele bajom. Én visszamentem a régihez, és nagyon hiányoztak ezek az elemek belőle. Uh-huh. Ettől függetlenül az első résznek a dinamikája, az jobban bejött. Nekem ez picit sűrű volt, uh-huh. vagy túl volt szerintem tolva, ez az őrült akció egyébként. Soha rosszabb folytatást, én azt mondom. Világos, mindenképpen előnyére változott, csak úgy tök fura, hogy... az egy többlet hirtelen, mintha meddőbb is lett volna, csak, vagy nem tudom, jó szót használok, de érted, mit akarok ebből kihozni. Ugye? Igen, de a top 10-ről beszélünk, betettük volna, vagy nem tudom. Hogy... Mindenképp befért volna, de ez mondod, azért, mert egyszerűen olyan sekély a merítés, hogy nem tudsz olyan, a kicsit merítés ne akadjon fenn a Doom. Igen, de ettől függetlenül azért ez egy jó játék volt. Nincs rossz érzésem vele kapcsolatban. Nem biztos, hogy minden design döntés az én szájízem szerint lett meghozva, de nem feltétlenül nekem kell játékot készíteni. De neked elég ítélkezett. Te hangosan vagy, hogy neked lehet, hogy fölhívhattak volna, hogy figyelj Zoli, gondolva a Doom. Plusz egy lényt. Megcsinálták volna úgy, mint a Sirius-szemet. Na jó, azt hagyjuk. Nagyon várom, hogy benne legyen az ötödben, mert... Lehet, hogy meglöplek. No, akkor úgy fogjuk csinálni akkor, hogy 5-4-4, mit szólsz hozzá, és akkor ez egy nagyon-nagyon ravasz. Én még nem láttatok szerintem. Azt hiszem, hogy fogjuk ilyen mondani az ötödiket, a harmadikat. Lehet ezen csavarni. Most mondod. Csak az nagyon mély lenne. Hú, ez meg... Most elgondolkodtad te. Na kezd. Jó, oké. Jó, meg foglak lepni. Nekem ötödik az Immortals Phoenix Rising. Na. Ez a nagy isten. Van egy olyan tippem, hogy ez a tiéden nem lesz rajta. Nem lesz. És talán beszéltünk is erről, nem biztos, hogy a videóban, amit készítettem róla, ezt kellően kifejtettem, de nekem egy ideje rettentően unalmasak a Ubisoft játékok. Dacára annak, hogy minden Ubisoft konferencián mindig van valami új cím, de mindig azt érzem, hogy be akarják bizonyítani, hogy ők a multiplayer játékokban azért otthon vannak, pedig kurvára nem szerintem. Őket is meglepte egyébként a Rainbow Six Siege, az milyen sikeres lett. De az, hogy megcsinálták az Immortals Phoenix Risingot, és hogy számomra egy nagyon Breath of the Wild attitűdű játék lett, ami talán keletére több ponton ihletődik, de szerintem szerethető játék lett a maga módján, és már maga az egy újdonság, hogy fogalmazza meg, hogy egyáltalán nem akartam abba hagyni egy óra után. Tehát hosszú idő volt az első Ubisoft játék, amit nem akartam egy óra után abba hagyni. És ez egy szerintem egy vívmány. Szomorú, hogy ez már elég ahhoz, hogy a top 5-nek a nyitó kategóriájában benne legyen, vagy nyitó címeként ott legyen. De szerintem, ha az úgy indulok ki, hogy mi az öt játék, amit szerintem nem bánt meg az ember, hogyha megveszi, aha. még akár nem is feltétlenül teljes áron, de szerintem ez az a játék, amit nem fog az ember visszavinni. De nem is nem egy óra után a boltba. Figyelj, én ugye ezt két szemszögből lehet nézni ezt a játékot. Egyik az, ha játszottál az Zeldával, és te játszottál vele, és tudom, hogy és ugye nem tudod elkerülni a párhuzamokat, és hogy ez neked mennyire esik jól vagy rosszul. A másik meg, ha úgy nézed, hogy fogalmad, tudod, hogy milyen az Zelda, de nem játszottál vele, és hogyha így nézed, akkor az Immortal Phoenix ez a Ubisoft komfortzónájától eltérő, nevezzük még akár ötletesnek is, változatos, sokféle szórakozás nyújtó dolog, mert vannak benne puzzle-ök, van benne csata, meg egy csomó. Én azért nem tettem fel a listámra, mert nekem túlságosan sok helyen rímel a Breath of the Wild-ra, amivel most, hogy van-e bajom, vagy nincs bajom, ezt még magammal sem tudtam eldönteni, viszont azzal volt bajom, hogy igazából még tökéletesen lemásolni se tudták. Mert tök jók ezek a vaultok, amikben puzzle elemek vannak, de ezek ilyen nagyon kitalált vaultok, tehát hogy így nagyjából megvan az, hogy tudod megcsinálni. Az Zelda pont azért volt jó, mert ott ha akartad, úgy oldottad meg, amire még a fejlesztők se gondoltak. Tehát aha, ma is van olyan vault, amiről a fejlesztők teszik fel a videót, hogy úristen, hát leteszem a fegyvereket, a földre vezeti az áramot, és akkor én meg itt szarakodtam a kapcsolókat. Sokkal kevesebb eszközzel dolgozik, annak ellenére, hogy csak le kellett másolni, mert igazából ez a ládatologatás, meg golyógurigatáson kívül nagyon más puzzle-elemmel én nem találkoztam. Szóval sokkal kötöttebb, és én azt éreztem, hogy, pont az veszett el belőle, ami az Eldát nagyjá tette, és ez nekem nagyon hiányzott. De ha én nem játszom az Eldával, nincs Nintendo-m, és, jön ez a játék, akkor meg azt mondom, hogy végre egy friss Ubisoft játék. Úgyhogy én megértem, ha valakinek fönt van a listáján, én nem gyűrölöm ezt a játékot, csak jobb lett volna, ha még jobban le tudják másolni a Zeldát, akár a környezetében, akár a világának a mechanikájában, mesterséges intelligenciájában, kreativitásában. Nagyon remélem, hogy ez a széria ez nem apad itt el, és majd lesz egy olyan következő rész, aminek sokkal hangosabb a saját hangja. És a fejlesztők remélem be tudják bizonyítani, hogy többre is képesek annál, mint valamit lemásolni mondjuk 70%-ban. Úgyhogy drukkolok nekik. Szerintem nincs semmi baj azzal, hogy ez fenn van a listán. Ó, köszönöm. No, és nálad mi volt az nálam etetik? A Tsushima, a Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Ami azért van fenn a listán, mert egy ilyen év volt. Ez számomra nehezen indult a Tsushima. Nagyon zavart a kötöttségem, tudom, emlékszel a tutoriában, még szinte semmit nem lehet csinálni, és nekem akkor nyílt ki, amikor már lehetett ilyen grapplinggel lopakodni. Hát az jócskán odébben. Az azért már egy ilyen 8-10 óra után. Nyilván zavart, hogy repetitív, és nyilván zavartak azok a dolgok benne, amik a Ubisoft játékokban is zavarnak, csak ez valahogy szűkebb volt. Tehát volt annyival szűkebb, hogy volt erőm végig játszani. Nagyon tetszettek benne a párbajok, nagyon bejött a hangulata, nagyon bejött a művészi dizájnja. És azt gondolom, amit egyébként az Immortalsnál, hogy ebből a következő rész egy nagyon jó rész lehet. Gondolod, lesz folytatása? Én szerintem igen, mert nagyon jól ment. És Japánt erősíteni el kell PlayStationnek, ugye ott ez meg kifejezette jól ment, és ezért ebben van potenciál, én azt gondolom. Úgyhogy nyilván nem egy tökéletes játék, és nyilván semmi forradalmat nem hozott ez sem, de sokkal jobban élveztem, mint az Assassin's Creed Valhallát. Úgyhogy kizárólag ezért felkerült. A top 10-be bekerült volna egyébként is ebben az évben, de mondjuk lehet, hogy tavaly vagy tavaly előtt nem került volna föl. Azért ez nem egy olyan open world játék, amire emlékezni fogunk, maximum egy olyan open world játék, amire azt mondjuk majd, hogy volt ez is. Egyébként érdekes, hogy a Ghost of Tsushima az nekem valami mindig úgy ugrik be, függetlenül, hogy az én listámban sajta lesz, de mindig úgy ugrik be, hogy mik voltak, mert hogy volt mondjuk ott a Last of Us, és jó, volt a Ghost of Tsushima, tehát mindig ez a... Ja, és volt a Ghost of Tsushima. Igen. Nem tudom, miért nem sikerült egyébként sokkal frappánsabban maradandóra ez a játék. Pedig egyébként minden benne van, gyönyörű a játék, ugye az art designra el is vitte a saját avardját a Game Awardon. És nem tudnám megmondani, hogy miért. Figyelj, ami nekem különösen tetszett, hogy jó volt benne a harcrendszer szerintem, és kihívást nyújtott. Amit én szeretek, és nem igazságtalan kihívás, tehát nem az, hogy rájutnak és meghalsz, hanem hogy azt is szeretem, hogyha az jól van megcsinálva, majd a listán lesz egy ilyen játék is. Na, csak nem. De több volt, mint egy jó iparos munka, de kevesebb, mint egy mestermű igazából valahol itt. És ez, én azt vártam, hogy ez lesz majd a Sucker Punch-nak az, ami a Horizon volt, ugye a Gerillának, és ez szerintem még nem történt meg, De szerintem ez egy jó előrelépés volt. Tehát ez még azt sem mondanám, hogy ez olyan volt, mint az Insomniac, a Spider-Man, de valahol ezekhez már közel van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy van a Sony-nak egy olyan stúdiója, a Sucker Punch, akiben van nagyon nagy potenciál. Mert azért bevállalták ezt, ez nekik új terület volt, és azért most azt kell mondjam, hogy sokkal jobban helytálltak, mint mondjuk a CD Projekt Red. Nem vállalták magukat túl. Ha belegondolsz, egyébként a Sony-nál az open world játékok azok rettentően jól mennek. Akár a Horizont vesszük, akár a Days Gone-t vesszük, akár a Spider-Man-t vesszük, akár a Tsushima-t vesszük. Tehát valahogy olyan, mintha ezt ugye ott a stúdión belül éreznék, hogy pontosan hogyan kell egy ilyen világot feltölteni, mindezt úgy, hogy nem úgy vannak elszorva az alibi aktivitások, hogyha kizumolsz a térképről, nem látod a térképet a kérdőjelektől, meg a tevékenységi pontoktól, hanem valahogy úgy organikusabban bele van. Igen, ez a Days Gone-ban is valahogy jobban el volt találva, hogy ott pont annyi dolog volt, amit így érdemes felfelé. A Pókember volt nálam erre az ilyen tökéletes példa, hogy oké, New York pici, de azért ott se tolták túl, tehát hogy így azért egy ilyen belátható időn belül azt így ki tudtad maxolgatni, még élvezettel. Igen, ezt érzik. És van egy csomó stúdiók, akik elő tud állítani egy minimum Days Gone, vagy minimum Tsushima szintű játékot. Azért az ma már azonnal fegyvertény. Hát igen, mindenképpen a nagy egészet nézve abszolút. Jó, nálam a negyedik az, és itt igazából véget fog érni a Ubisoft hullám. Azt hittem, hogy egyezéseink. Hát szerintem ez se lesz nálad, ez pedig a Watch Dogs Legion. Aha. Nálam. És én mondom, meglepődtem azon, hogy végül is ezt fölraktam. Én is. Saját is meglepett. Abszolút. Azt gondoltam. A review-d alapján gondoltam, hogy szóba került, de aztán utána volt egy következő review-d, amiben én úgy éreztem, hogy helyre került ez a dolog, és ettől függetlenül rajta van a listádon. Pont a streamben, tegnap streameltük ugye a több játékot is, és ott mondtam azt, hogy tökéletes, mert amíg a Watch Dogs Legion-t játszottam, én úgy éreztem, hogy én ezt a játékot biztos, ki fogom pörgetni, mert annyira bent tud tartani, valamilyen nálam működött. Aha. Nálam cyberpunkabb volt egyébként, mint a cyberpunk, tehát az a világ az valahogy sokkal jobban éreztette azt a fajta, nem tudom, autokrata, disztópiát, amit én vártam volna. Egyébként csak erre rákötve, hogy én is picit játszottam a Watch Dogs-szal, én hamarabb elengedtem, mint te, de például tetszett, hogy tudod, hogy mész az utcán, és akkor ilyen bankautomatákat, meg fényreklámokat így meghekkelsz. Ami azért ad az élményhez. A Cyberpunkban ilyenről szó nincs, pedig azért nem egy liga a két. Hát nem. És viszont az volt az érdekes, hogy ugye én abba hagytam egy durván, vagy azt, hogy jó, akkor foglalkozok akkor mással, majd visszatérek hozzá. Nem tértem vissza hozzá. És nem tudom, hogy visszafogok-e. De ettől függetlenül bennem egy pozitív emlékként maradt meg. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem úgy van a játékokkal, hogy pörgeti őket egymás után, én biztos vagyok benne, hogy a Watch Dogs-szal nem fog rossz lóra tenni, mert egy szórakoztató játék, egy érdekes játék, baromi jók a melléktörténetek benne, nem mellesleg szép a játék alapkonzolokon is, decensen fut. Tehát, és tudod, mi a szomorú, hogy itt vagyunk 2020-ban, egy generáció végén, azért erősebbek a konzolaink, mint két generációval ezelőtt, és ma már azt kell mondani egy játéknak a pozitív ismérveivel lett, hogy jól fut. Hát jó, de azért majd beszélünk a generáció legjobbjairól, és lesz sok olyan játék, ami jól fut, jól is néz ki, és előremutató is. Tehát ez egy, én nekem a Watch Dogs-szal csak az volt a gondom, hogy látszólag sokkal többet, papíron sokkal többnek tűnik, mint ami. Igazából ez szerintem pontosan ugyanazt tudja szinte, mint az előző Watch Dogs. Most játékmechanikákról beszélek, az, hogy most ez jobban van tálalva, meg érdekesebb a története, de a hackeréshez annyira nem nyúltak hozzá, az autóvezetéshez nem nyúltak hozzá, a játékelemekben nincs semmi forradalom. Betették ugye ezt, hogy bárkit megszállhatsz, és akkor ha akarsz nyugdíjasként. Hát sem értelme nem volt. De igazából én 5-6 órát játszottam el, és semmi jelentőségét nem éreztem annak, hogy én most egy rendőrként menjek be valahova, vagy sem. Megtehettem, de az élvezeti értéken számomra nem dobott, úgyhogy én még mindig ott vagyok a Watch Dogs-nál, hogy én várom majd azt a Watch Dogs-ot, ami így, mert van benne potenciál, azt azért én érzem. Kicsit az az érzésem, mint az SUV-knál, amiket terepjárónak akarnak eladni. Hát egyébként kicsit olyan, hogy azért annyira nem tudott, tehát hogy azért megmaradt a keretein belül, vagy nem merte elrugaszkodni, vagy ezt az új feature-t nem merte maximumra járatni, ezt a megszállhatok bárkit. Igen, nem egy hibe, messze nem egy hibátlan játék, nem. De szerintem még a meglepő hibái is kiemelték, hogy egyébként ebből az éves felhozatalból számomra. Nálad mi volt? Nálam a negyedik, a szégyen szemre be kellett tennem egy olyan játékot, ami már Wii U-ra megjelent, és igazából szinte alig nyúltak hozzá, hanem csak megkapta a nagyobb felbontást. Tippeltek? Pikmin Deluxe. Pikmin 3 Deluxe. Pikmin 3. A Pikmin 3 most bizonyította be számomra azt, hogy mennyire zseniális volt ez már a Wii U-s érában is, ugyanis leülsz elé játszani, és kreatív, jól játszható, baromi jól néz ki, aranyos, ötletes, és tényleg 9-től 99 éves korig oda tud bárkit szegezni a monitor elé. Ez egy papíron egy egyszerű játék, van egy kis űrhajós, akinek össze tud gyűjtögetni pikmineket, akiket síppel tud maga köré delegálni, és akkor jönnek utána, és akkor van olyan pikmin, amelyik áramot vezet, van, amelyik tud úszni, van, amelyik kemény a feje, ezért be tudja törni az üveget, vagy gyorsabban tör össze dolgokat, és bekerülnek egy planétára, ahol vannak bogarak, növények, stb., és akkor túl kell élned, tehát begyűjteni a gyümölcsöket, abból lesz élelmed, amiből túl tudsz élni egy következő napot, és egy történet vonalon keresztül el kell jutnod a végkifejletig, és mindezt teszi néhány irányítási baki kivételével, rohadt kreatívan. Tehát nem lehet nem szeretni, tényleg. Bele lehet kötni, hogy ez megint egy gyerekjáték, de nem az, mert azért gondolkodni kell, kitalálni, megtalálni az utat, hogy hogy jutsz el oda. Brutál aranyos, amikor ezek viszik a leveleket, a cserepeket, a mindent. Tehát itt tényleg van a lelke. Ez a lelke van ez. Tényleg. Tehát a Vasdoknak nincs. Nem úgy van. Nem úgy van lelke. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom ezt a játékot, akinek ez valaha kimaradt, nem egy Battle of the Wild, de amire készült, azt abban maximálisan teljesít. Én mostanában kezdek erre, próbálom magamat rászoktatni, megmondom, hogy nagyon nehéz, hogy nekiálljak switchezni, mert egyszerűen nem kell erőltetni ezt, ha mi nem de akarom, mert vannak játékok, amik vonzanak, tehát a Luigi's Mansion az engem baromira érdekel. Az is, hogy annak is vannak hibái, de egy tök jó. Csak én azt érzem egyébként, hogy ezek Game Pass-es játékok. De nem. Tehát, hogy... Én meg pont azt érzem, hogy van egy Watch Dogs, amit így nem tennék egy lapra egy Pikminnel soha. Mert egyszerűen az egyik az egy eredeti és jó játék, a másik pedig egy olyan játék, ami hozza a Ubisoft kötelezőt, és már azért fölkerül egy listára, mert mondjuk érzel benne valami minimális. Én értem, de mondjuk te nem érzed ezekben a játékokban azt, hogy mondjuk ezzel, mintha egy sorban lenne egy Astroneer-rel, egy Oxygen Free-vel, és mellett ott mondjuk a Pikmin megy, mert hasonló eresztés. Ez teljesen más liga, teljesen másképp van felépítve, látszik benne a pénz, látszik benne a kreativitás. Nem egy pici ötletet akar eladni és fölfújni, hanem ötletekre épül egy komplet játék. Mondom, ami hosszú, ami kihívást nyújt, amiben van kóp, amivel tényleg el tud játszani egy 9 éves, egy 99, tehát egy... Nem ezek, hát a Breath of the Wild is mondhatod azt, hogy egy cel-shading-es, és most nem cel-shading-es, de hogy egy ilyen gyerekjáték, de nem, tehát hogy így ezekben azért megvan ez a dolog. Nyilván megvan ez a maga bugyutasága, mondjuk a Luigi Mansion-ben ez a csetlő botló Luigi. De azért ott is vannak olyan fejtörők, amiket én nagyon örülnék, ha viszont láttam volna mondjuk az Immortals-ban, vagy akár a Watch Dogs-ban. Úgyhogy hát ez egy más világ, én azt mondom. Jó, megfogok majd. Mondom, hogy rápróbálom valahogy erőltetni magamat, hogy használjam a Switch-et, otthon porosodnék szerencsétlen. Tessék. Tehát a Breath of the Wild óta. Igen, tudom, ez baszfény. Breath of the Wild óta rengeteg nagyon játék ki a Switch-re. Többek között a HD-s. Jó, mondom, hogy itt jön a karácsonyi időszak, úgyhogy a Luigi's Mansion miatt úgyis le akarom porolni. Úgyhogy... Igen, a Luigi's-nál szerintem kiforrottabb a Pikmin, a Luigi's-ben megvannak azok a Luigi's Mansion játék hibák, amik benne vannak az egész szériában, tehát kicsit nyögvenyelős az irányítás, ami egyébként a Nintendo-ra nem jellemző, viszont brutál jó megoldani a kastély szintjeit, mert az mindegyik egy puzzle. Aha. És na, el fogsz akadni, és szégyen szemmel YouTube videókat fogsz nézegetni, ahol na, és soha. 8 éves kisgyerekek csukott szemmel. Na jó, megkaphatod. Jó, először fel így, és utána megmondom, hogy nézd meg a YouTube-ot, csesz meg. Jó, oké. Hol tartunk? Na, egyedik? Akkor mondom a harmadikat. Kapni fogok. Mert te jössz, hál' Isten. Jó. Nálam ez teljesen komfortzónán kívüli a harmadik. Na. És ez pedig nem más, mint a Half-Life Alyx. Ja, én is filoztam rajta. De a 10-re se került fel. Nem játszottam vele eleget, és csak olyan játékot tettem fel, amivel játszottam minimum 15-20 órát. Jó, hát a Half-Life Alyx megint. Kipróbáltam. Be lehet pakolni elég sokat. Nekem egy olyan szinten, nem sorsfordító, hanem meghatározó élmény volt. Én VR játéktól ennyire komplex összetett élményt még nem kaptam. Láttam már olyan VR játékot, ami szép volt, olyan játékot, ahol éreztem, hogy hozzáad a VR az élményhez. Lásd például a Resident Evil 7-et, ami más élmény VR-ben játszva, mint anélkül, de mondjuk én VR nélkül jobban élveztem. Speciális az a szűk mars vagyok, akinek annyira nem jött be ez a VR-esítés. Viszont a Half-Life-ot olyan szinten újraértelmezte, és új értelmet adott a Half-Life-izmusnak ez a VR, hogy itt látszik, hogy nem azért csinálták meg elsősorban, de nem azért érződik rajta, hogy el akarja adni a Valve a saját VR szarjait, hanem hanem egy teljes értékű élményt akart adni. Tehát ez nem egy három órás meg is adta. Demo. Igen, tehát ennek van egy abszolút értelmezhető története, megveszekedett, kurva jól néz ki, és nem annyiban merül, hogy fogod a fegyvert és lövöldözöl, hanem rendesen ott van a tárkivető, ezt a fegyvert hátra kell húzni, hogyha mondjuk olyanod van, akkor random konzerveket le tudsz venni a polcról, a játék elején bele tudod rajzolni az ablakon lévő porba a nevedet. Tehát az egész... Még ez is immerzívebb egyébként, mint a Cyberpunk, bármilyen ilyen. Meg nagyon becsíped neked, igen, ez a Cyberpunk. Nem, csak hogy soroljuk fel a játékokat, és azért, hogyha így felelmíted, akkor például miért tud egy Half-Life-Felix olyan dolgokat, amit mondjuk a Cyberpunknak szerintem csípőből ki kéne ráznia. Nem voltak. Szerintem tök igazad van. Ha van játék, amitől mindenki, akivel szemben mindenki szkeptikus volt, az szerintem pont az Alyx, hogy igen. Van egy ilyen klasszikus, ami tényleg egy all-time top listán top 3-as, mondjuk szerintem így, aki játszott FPS-sel mindenképpen, és erre ráhúzni egy VR-t, vagy csak VR-t, ez már eleve ugye egy úristen, egy főben járó bűn, hiszen mi lesz azokkal a szegényekkel, akiknek nincs VR-ja, és bemerték vállalni, hogy ráhúzzák a VR-t, és egy teljes értékű az előd standardjeinek maximálisan megfelelő VR játékot készítettek, ami megsüvegelendő. Én tényleg csak azért nem tettem föl, mert én kipróbáltam, játszottam vele másfél órát, és azt mondtam, hogy hát ez rohadt jó. Uh-huh. Nyilván ezért nem fog venni egy PC-t, meg egy... Meg is költséges. Ha lenne mondjuk minden hónapban egy ilyen játék, akkor mennék. Úgyhogy szerintem ez tök oké, hogy ott van. És egyébként egy másik, abban a szempontból viszont jogos volt megint a Cyberpunk, a jövök elő, abban a szempontból jogos a Cyberpunk párhozam, amit te is mondtál, hogy ha tényleg volt játék, amivel kapcsolatban hasonló felfokozott várakozás volt, mint a Cyberpunk-kal szemben, akkor az tényleg a Half-Life, és ez is mutatja azt, hogy igenis fel lehet érni a hype-hoz. Meg lehet csinálni, meg lehet ugrani azt a szintet, és még azt sem tudjuk mondani, hogy ehhez egy Valve kellett, mert a Valve egyébként már mondod, hogy régebb óta kivonult a játékpiacról, hát mint igen, a... Várjuk az epizód 3-at. Hát, nem lesz. Biztos, hogy nem. Igen, szerintem oké. Okay. Úgyhogy nálam ez... A harmadik. Neképp nálad mi a harmadik? Nem sok egyezésünk lesz. Nálam az Animal Crossing New Horizon lett a harmadik. Csak harmadik? Igen, igen. Csak harmadik? Tudom, ez egy nehéz játék, mert az Animal Crossing az... De ezt meséld el, hogy Animal Crossing az, amit nekem elmondtad, hallasz, hittem összecsinálom. Azért nehéz röhögést. Játék, mert igazából, ha azt mondod, hogy videójáték, tehát hogy nem feltétlen tudom azt mondani, hogy ez most egy játék, mert a gameplay maga fákat rázol, meg gyümölcsöket gyűjtesz, meg teszel, veszel, és egy saját kis szigetedet csinosítgatod. Nincs benne semmi extra, csak valahogy van egy elképesztően zseniális világa, és ez ugye pont a pandémia elején jött be, amikor nem sok mindent tudtál csinálni, és akkor mi a kis Gret barátommal elkezdtük ezt tolni, és olyan szinten belehűültem, hogy pandémia alatt néha így sérálgattunk a feleségemmel, és néha kedvem lett volna becsengetni egy-egy szomszédhoz, hogy ezt a tuját én arrébb tenném fél méterrel, nem annyira szuper, de a legjobb az egészben az, hogy van ebbe egy ilyen kemény valuta, a retek, ami egy héten egyszerűen egy árus, azt meg tudod venni X-ért, és aztán el tudod adni jó esetben az X többszöröséért. És ez valódi játékos az árus? Nem, ez egy NPC karakter, de minden egyes játékosnál más árfolyamon mennek a retkek. Hát, van olyan, hogy én mentem át a Gretthoz eredni, van, hogy ő jött át hozzám eredni, de igazán nagyban már akkor üztük, amikor a Redditen néztük a retek árfolyamot, és be tudsz menni egy játékoshoz egy repülőjéggyel, leszállsz a birtokán, és ott eladod a retten, amit 50 év vettél 500 év. Ő elkéri a jussát, tehát ő azt mondja, hogy ezért ideje kér 2000 pénzt, és te meg hazamérsz egy zsák pénzzel, amiből tudsz venni fasz a cuccokat. És egy idő után már a konyhabútorért is jártunk, tehát néztem, hogy hol van az a konyhabútor, ami az én szobámban jobban illik, úgyhogy végig tekeregettem a Redditet, felmentem, onnan mentem, megvettem nála, adtam neki pénzt, hogy átmehettem, megbeszéltük a kis friendkódokat. Ikkel lehúzhatja a redőnyt. Le egyébként, és az Animal Crossingnak a zseniálhatása az, hogy az real time, tehát reggel van, este van, és az évszakok is timmelnek, tehát most éppen ott van hó, nálunk ugye nincs, de alig várom az első szilveszteri bulit, amikor az állatok szeletelnek, akkor Krisniben, úgyse lehet sehova menni bulizni, úgyhogy szerintem ez lesz a legjobb. Úgyhogy ez egy ilyen 148 óránál tartok körülbelül benne, aztán azt írta a Switch, és igazából csak azért szálltam ki belőle, mert jöttek játékok. Ez egy ilyen életérzés. Most nem azt mondom, hogy ez a, tényleg az év harmadik legjobb játéka, de az év harmadik olyan játéka, ami mellé bármikor szívesen leülök. És, de ezt nem merem ajánlani, hogy most ez vedd meg és játsz, mert nem biztos, hogy tetszeni fog, amikor kagylókat gyűjtögetsz meg. Én patterneket szedsz a Decor Store-ban, mert meg lehet osztani egymással ilyen saját magad által készített patterneket, amit le tudsz tenni az útra, és akkor itt tudsz magadnak mondjuk a strand a törölközőt rajzolni. Nekem az, van egy kedves barátom, akivel pont egyiket a Cyberpunk unboxingot csináltuk, és ő hozta át, ő is hasonló lelkesedés volt, hogy fú, Animal Crossing mindenképp, és így körülbelül 10 percig, vagy 15 percig nézeket, nekem engem taszít ez a tipikus Nintendo dizájnja ennek a játéknak, hogy gyakorlatilag ilyen kugli figurákat tologatsz felülnézetből. Igen, de rohadt aranyos. Még az, hogy ugye, amilyen szűk, annyira tág. Most ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy van ilyen ekkora világ. Ebben tényleg a kontextusban még nem hallott. Igen, most ez nem egy nőgyógyász előadás, de hogy van egy ilyen kis picsányi bolygót, és valahogy annyira be lehet lakni, és így viszont Gret is átjött, és mondta, hogy hú, faznek ezzel, te mennyit dolgoztál, mert a fákat kivettem, beástam, ezért, tehát, hogy nem tudom, ez tényleg mint a Farmville volt régen, én azzal nem játszottam, mert nem volt lelke. Ennek van. Ebben aranyos állatok vannak. Pici kis mellékküldet, valaki elhagyja a könyvét, és akkor meg kell tenni, ki az. Meg el akar menni a kis világodból, és akkor rábeszélt, hogy maradjon. Hát ez egy jó cucc, és összeházasodnak, meg hógolyóznak télen, meg hát így van hova fejlődni a szériának, de ez egy ilyen rohadt aranyos. Tudsz, hogy benyomtam harmadiknak, hogy legyen a fórum téma. Egyébként tényleg... Ezt is köszönöm, ez is hiányzott a Cyberpunkból. Nem lehet hógolyózni, meg nem talált könyvet keresni. Nincsenek évszakok, nem megy real time. Most minden rá fogjuk húzni, hogy ez sincs a Cyberpunkban. Igen. Jó, nálam most lesz az első egyezésünk. Na, a Ghost of Tsushima. Na, de az... ilyen előkelő helyre fölmászott? Igen, nálam fölmászott a második helyre, mert nekem valahogy sokat adott. Tehát pont erről beszélgettünk még korábban, és igazából nekem egy teljesen új világot nyitott meg a nézőpontod még régebben, amikor azt mondtad, hogy a gameplay az felülírja egy videójátéknak a történetét. Hát nálam legalábbis. És én utána kezdtem el gondolkodni azon, hogy pont arról beszélgették, mondtam neki, hogy a történet nekem mindennél többet számít, és te akkor mondtad, hogy a gameplay az fontosabb, és elkezdtem... Nekem fontosabb, tehát igen. Ez az ilyen egyéni preferencia. De ez valahogy így becsípődött nálam, és elkezdtem morfondírozni rajta, és el kellett jönnöm, hogy igazából igazad van, hogy azok a játékok, amik nekem úgy gondoltam, hogy a történet miatt tetszenek, valójában inkább a gameplay miatt, és hogy több olyan játék volt, amit tehát, hogy jó történetű játékot, amivel nem jó érzés játszani, arra nem nagyon emlékszem, hogy szeretnék. Viszont olyan szerintem játék... fontos, hogyha jó a történet, hogy azért élvezd a játékot. Igen. Igen, viszont olyan játékot meg tudok mondani, aminek nem élvezem a történetét, viszont élveztem vele a játékot. Nekem például a Halo pont ilyen. Tehát annak a története soha nem is érdekelt, soha nem is értettem, még többször neki futottam, és így most mondom, ez a mélység, hogy jönnek föntről az idegenek, és mi lőjük őket, és ebből megkiadtak hat részt. És... A Breath of the Wild se egy... Szerintem annak nincs is története nagyon, tehát ott... A kisben a lórt az van, de össze kell szedegetned. És ennek azért a gameplay visz. De itt van például mondjuk akár a Souls-like játékok nagy része, amit szintén így ilyen kis szilánkokból rakod össze, hogy mi a szarról szól. És mondom, olyan srác mondja, aki imádja a Souls-like játékokat, és ő is azt mondja, hogy nincsen igazából történetük, a gameplay az, ami eladja. És van olyan játék, aminek mondjuk erős a története, mint az Edith Finch. Igen. És azért a gameplay az igazából ehhez asszisztál, de legalább nem rontja el az élményt. Igen, igen, igen. Tehát csak de a gameplay az fontos. És itt például a Tsushima-nál azt éreztem, hogy a kettő kipárzik. Tehát van egy nagyon jó kiegyensúlyozott gameplay, megvannak benne azok a kis finomságok, ami kihívást nyújtanak ezekkel a párbajokkal, ugye. Tehát én nagyon sokszor alul maradtam, de benne volt az, hogy nem az, mint mondjuk a... Nem az, mint a Cyberpunknál, hogy jó, akkor leszarom, akkor szétlövök mindenkit, és akkor lesz, ami lesz. Hanem az, hogy fognom, hogy nem, akkor visszatöltöm, mert meg tudom csinálni, nem lehetek ennyire béna. Hanem ez mindig egy olyan kihívás, tudod, amit mondtam a járókelőkkel kapcsolatban, és GTA összehasonlításban, hogy ott ott vagy természetes volt, hogy a figurák tudatosan mozognak a pályán, itt meg valamiért, úgy érzem, hogy csak kóbályognak. És itt azt éreztem, hogy ez ki van egyensúlyozva, nagyon tetszett ez a szamuráj történet, engem nagyon meg lehet fogni ezekkel a távokeleti gondolatokkal, dacára annak, hogy például az animét meg a mangát, attól kifutok a világból, de nagyon tetszett az, amit a becsületről összehozott, nagyon tetszett ez a helytállás, hogy ezek az áldozatok, amiket hoz, ezzel szembe fog menni a saját tradícióival. Nagyon tetszett ez a szamuráj kontra ninja beállítás. És a maga nevében lenyűgöző volt. Tehát néha volt, hogy csak megálltam egy mező közepén, és forgattam a kamerát, és így néztem. Igen, ez szerintem jókor is jelent meg. Igen, nagyon pont a Valhalla előtt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy például az AC Valhalla az... A AC Valhalla megítélésének nem tette rosszat, hogy előtte az embernek volt egy ennyire összetett élménye, mint a Tsushima. És hát megint az, amit mondtunk ugye a Sony-nak az Open World játékairól, hogy sok aktivitás volt, de azok egyrészt nem nyomták el a térképet, másrészt pedig egyébként jellegükben voltak annyira eltérőek, hogy megérte őket felderíteni. Tehát volt, ahol mondjuk bambusznádakat kellett lecsapni reflexjátékkal, volt, ahol egy komoly kihívás volt, ahol egy rókát kellett kergetni egy szentélyhez. Tehát ezek tényleg úgy, ahogy te szoktad mondani, ez össze volt rakva. Igen, meg úgy tetszett, hogy a mellékküldetéseket is megpróbálták ilyen külön sztorinként eladni, emlékszem, hogy volt a nem tudom kinek a története, és akkor az egy ilyen több küldetésből álló sorozat volt. Volt benne egyediség, meg volt benne eredetiség, meg nekem nagyon tetszett a harcrendszer. Egyébként szobbasztod a Valhallát, nálam ez volt az AC játék, amit talán legjobban vártam a millió miatt, tehát nekem ez a vikinges dolog bejött, viszont az Odysseyben már annyira kimaxolódott bennem ez a, vagy telítődtem ezzel a gameplay-jel, tényleg ugyanazt a 6 dolgot csinálom végig, meg ugyanezzel a harcrendszerrel, hogy például egyelőre valahol nem tud beszívni egyáltalán. Tetszik a világ, meg, de úgy nincs kedvem vele leülni játszani. Most várom a karácsonyt, mert az nálam ilyen karácsonyi játék, hát ha akkor elkap. És akkor az nálad a második? Igen, nálad mi a második? Nálam a Demon's Souls remake. Csak második? Most nagyon kíváncsi lesz, mint az első. Szerintem az nem lehet kitalálni. Ja, jó. De meglepődtem, mert amikor beszéltük, akkor úgy beszéltél a Demon's Souls, hogy meg voltam győződve arra, hogy az lesz az első. Nem. A Demon's Souls egyetlen hibája, hogy egy nagyon régi játéknek a remake-je, és éppen ezért a boss fight-ok szerintem közel sem nyújtanak akkora kihívás, mint a további Souls játékokban. Hát én ezzel nem értek egyet. De én végigjátszottam az összes Souls játékot, és ez nem az ő hibájuk, hanem ez az, hogy próbáltak hülyek maradni az egészhez. Figyelj, egy tök jó, hogy a Sony-nak van egy ilyen launch team-e. Ugye beszéltünk róla, hogy ez nem biztos, hogy egy ilyen erős launch a PlayStation 5-é, de nekem sokkal jobban működik, mint a PS4 launch, ahol a Killzone volt, meg a Knack. Hát ez jobban neked készül, ezt te szereted a Souls legjobb. A Killzone játékban. Szerintem nem volt jó, a Knack se volt jó. A Demon's Souls jó, szerintem sőt kifejezetten jó, a Morales nem volt rossz, a Knacknél meg sokkal jobb a Segway Adventure. A Demon's Souls meglepett, hogy ennyire lélegzetelállítóra sikerült. Tehát ugye a videók alapján... Mindenki azt mondta, hogy azért ez még nem, meg félgenerációs, meg, és ebben talán van is valami egy félgenerációs váltás, de egész egyszerűen ez a napjaink Magic World-je nélkül, hogy ray tracing meg ilyen brutál jól néz ki, jók a fények, jók az effektek. Szerintem egy nagyon jó belépő azoknak, akik szeretnének elindulni ezen a soul-like úton, és a Bluepointnak ismét egy zseniális remasteredje, vagy remake-je, mert ennél jobban én nem tudom, hogy lehetett volna megcsinálni, ha belenyúlnak a boss fight-okba, de ők szerintem tisztelettel akartak maradni a nagy előd előtt. És egyébként nagyon jó volt újra átélni azt, hogy ez mennyire alapja még ma is a From Software játékainak. Tehát, hogy így minden játékokban ezek az elemek tetten érhetők, amik ebben a játékban debütáltak, csak áramvonalasabbak, nehezebbek, tovább vannak csavarva. Te nem érezted azt egyébként, hogy ez jobban sikerült, mint az alapjáték? Mert azért... sokkal jobban, mert az nem futott jól. Meg a maga idejében sem, sőt szépnek, ha jól emlékszem. Tehát, ez egy ilyen kísérleti dolog volt, tehát abban senki nem hitt még a Sony sem. Tehát nem is volt worldwide launch. Tehát nem is azt mondom, hogy mai szemmel nyilván, tehát két generációval korábbi játékról beszélünk, de a maga idejében is azért én megint csak azt hallottam ugyanott a barátomtól, hogy azért a maga idejében sem volt egy szép játék, meg hát eléggé körülményesen volt irányítható, meg nem tudom mi, és ahhoz képest ez a remake, ez sok szempontból azért felülmúlta azt, de, amit... De jó review-kat kapott, én azért szereztem be annó még Play Asia-n, mert hogy ilyen 9 fölötti pontokat kapott. Hát tudod, más idők, tehát hogy azért sok év eltelt. Most tudatosabban játszottam, mint annó, és ugye van ez a, hogy egy világ pure black vagy pure white, tehát így attól függően változik, hogy te hányszor halsz meg például emberként. Most ezekre figyeltem, és azért tök jó volt látni azt, hogy mennyire más a világban lévő immerzió, meg mennyire mások a karakterek, amikor mondjuk pure black vagy pure white, és tök jó volt felfedezni azt, hogy valamit, ha én megcsinálok pure white-ban, akkor annak lesz egy hatása pure black-ben, és akkor megszerezhetek egy olyan cuccot, amit csak úgy szerezhetem meg, hogyha előtte pure white volt, aztán meghalok sokszor, és black lesz, tehát hogy egy kicsit jobban elmélyedtem benne, talán ennyire soul-like játékban még nem mélyedtem el, mint most a démont, egyébként még nem játszottam végig. Úgyhogy nekem ez minden szempontból meglepetés volt, mert én gondoltam, hogy jó lesz, de az, hogy meg tud mutatni valamit abból, hogy a PlayStation 5 mire képes, abban például nem voltam biztos, és szerintem megmutatott. Mindenképpen egyébként azt még kiemelném, hogy a videók abszolút nem adják vissza, mennyire szép ez a játék. Tehát ezek a tömörített YouTube és még inkább a tömörített Twitch streamek, higgyétek el, kanyarban nincs, hogy mennyire gyönyörű ez a játék. Ez tényleg szavakkal nehéz leírni. Tehát voltak olyanok, hogy ugye alapvetően valamennyire fényt emittál a karakter, amikor mászkál, és nem például ezekben a föld alatti ilyen dungeonokban, amikor mászkálsz, és a falról egyszerűen leugranak ezek a mélységek, meg az a részletgazdagság, ami egy-egy téglán van. Ezt én tényleg nagyon kevés játék van, meg ahogy az ember egyre több játékot lát, egy picit a rácsodálkozási faktor is ugye a lábhagy, de ez a játék konkrétan az utolsó bosszig képes volt folyamatosan meglepni, hogy mennyire gyönyörű. Igen. És még kiemelném a DualSense megoldásait, mert te fülhallgatóval játszottad, ezért a hangokra nem figyeltél, de a hangoktól kezdve a rezgéseken át egy csomó minden beletettek, amik tényleg adnak a játékélményhez, úgyhogy alig várom a következő Bluepoint remake-et. Hát reméljük, hogy a Metal Gear lesz. Én félek, hogy ezt a... nem, de meglátjuk. Hát, és akkor szerintem, hát akkor, ha jól tippelek, akkor... lesz egy egyezésünk. Nincs, akkor megvan az egyezésünk egy ponton, és szerintem ezzel senkinek nem árulunk el újdonságot, aki egy ideje már figyeli, úgyhogy ez valószínűleg Last of Us 2. Abszolút. Nem tudom, ez igényel-e egyébként kifejtést, hogy miért, és szerintem nagyon sokan vannak, akik pont ugyanezen a véleményen vannak. Tehát történetében abszolút bátor vállalás, a legtöbb dolog, amit felvetettek vele szemben az előzetes hírekben, híresztelésekben, azok nem vagy nem úgy voltak igazak. Igazából az a legfurább, hogy nem tudom, hogy... Nehéz belekötni egyébként, ez egy olyan játék. Bele lehet, mert talán tetszik a sztori, vagy talán sok, vagy talán a bosszú, meg... De... Kicsit talán hosszabbak kell lenni szerintem. De az is olyan, hogy már nagyon-nagyon keresem akkor a KK-n a csomót. Mert azért a végén már úgy éreztem, hogy azért úgy már több ponton, mint az AI Mesterséges Értelem című filmben, a Haley Joel Osment-es Spielberg film, ami úgy éreztem, hogy valami 3 ponton volt már vége annak a film, és itt is éreztem valami hasonlót, de ezek olyan dolgok, hogy ez nem van le a 10/10-es értékéből, max árnyalja egy kicsit ezt az egészet, de olyat, amit nem hallottam, hogy egy jó játékból sok lenne az, hogy hosszú. Nem, én tényleg abszolút, amit a Naughty Dog csinál, úgyhogy azért így mennek a rémhírek, meg örülnek azok, akiknek nincs PlayStation-je, hogyha van valami olyan hír, hogy most valaki elment, vagy nem úgy alakult, vagy izé. Azért ők megint felül tudták múlni önmagukat, és egy olyan játéknak tudták a második részét szerintem minden elemében továbbfejleszteni, ami azért egy ilyen őrült nagyetalom volt. Azért a Last of Us az egy... És ők annó belevágtak egy új franchise-ba, és ezt most tényleg maximálisan... Tényleg nem tudok belekötni, a zene, a képi világ, a kidolgozottság, a mesterséges intelligencia, a lopakodás, a craft, hogy minden nehézségi szint egy új dimenziót nyit meg, az érzelmi hullámvasút része, a karakterek, hogy meg tud veled szerettetni egy olyan karaktert, akit szívből gyűlölsz, aki most nem tudom, az, ma már talán nem spoiler, de ugye Joel gyilkosával kell egy idő után azonosulnod. És ez végét a mondani valóján túlmenően ezek a dolgok, hogy azt a karaktert, aki miatt megszeretted a sorozatot, ugye az a Joel volt, lehet, hogy valakinek az Ellie, de azért főleg a Joelt irányítjuk. Tehát, hogy azt mondják, hogy Joelt egyébként rettentő méltatlan körülmények között elveszítjük, utána még játszanunk is kell ugye a gyilkosával, és meg is kellene szeretnünk a gyilkosát, legalábbis megértenünk a gyilkosát, és ezek azért olyan vállalások, amit ha én lennék a Sony helyében, én nem biztos, hogy átengedtem volna a rostán, főleg úgy, hogy én pénzelem ezt a fejlesztést. Igen, de hát bíznak ők azért a Naughty Dogban. De azért a Druckmann részéről, aki ugye ennek az egésznek az agya, azért az, hogy megcsinálod ezt is, kinyírsz valakit, akit mindenki szeret, de hogy utána szerintem még nagyobb feladat az, hogy elérd azt, hogy az, aki ezt megteszi, azt te irányítsd, és megér, és átérezd azt, hogy ezt miért tette, és igazából ha úgy nagyon-nagyon belegondolsz, akkor lehet, hogy te is megtennéd az ő helyében. Ha azon mész keresztül, amin ő neki kell keresztül menni azért, amit a Joel tett. Ugye furcsa volt az, hogy volt egy első rész, amiben a Joel a lehetőséghez képest mondjuk talán a legjobban döntött, vagy próbálta az Ellie javára. Viszont azért ennek vannak következményei, és nagyon kevés játék, sőt, ilyen játék talán még nem is volt, ami ezekkel megpróbált egy ilyen pozitív hős, most nem pozitívot tegyük idézőjelben, az ő is végiggyilkolta ott a félvilágot. De ez egy nagyon bátor, nagyon merész húzás volt, és szerintem nagyon jól lett elvarva, még akkor is, ha ebbe bele lehet kötni, vagy ha akarsz, beleköthetsz, de azért ez a bátorság, ez ha nem lenne, én sokkal kevesebb lenne ez a gaming idén meg végképp. Tehát, hogy ezek nélkül nincs előrelépés. Most mehet, tényleg eljutunk lassan oda, hogy játékosok írják a játékokat, és akkor... Lassan egyébként, igen. És akkor még tegyük hozzá azt, hogy bejön a képbe egy Ellie, aki egy izmos karakter. Abby, bocsánat. És annak csinálnak egy teljesen új mozgáskultúrát, az ugrásoknál a súlyát érzed, hogy ő egy más típusú karakter, mint az Ellie volt, hogy még ott se elégedtek meg azzal, hogy akkor ráhúzzák ezt a mondjuk animációs modellezést, ami egyébként zseniális már egy karakternek, hanem azt is ők még maximumra húzzák, és egyébként a PlayStation-ön stabilan futott, és úgy néz ki, mint akár hát, egy csomó Next Gen játék. Mondjuk egyszerűbb helyzetben voltam, hogy nem ezerféle felületre kellett dolgozni. Mondjuk volt egy érdekes tapasztalatom, mert ugye ilyenkor mindig felmerül bennem legalábbis, hogy lehet, hogy elfogult vagyok, lehet, hogy engem kapott el egy olyan pillanatban, hogy tényleg működött érzelmileg, és be tudott vonzani, és bent tudott tartani. És pont most, amikor megjelent a PlayStation 5, odaadtam a PlayStation 4 Pro-mat a testvéremnek, hogy akkor tessék, most itt van nálad, mert most Xbox-ozik, bele van borulva teljesen az Apex-be, és mondtam, hogy három játék mindenképpen. God of War, Last of Us-ok, ezt a hármat. Ezt pörgessek ki, amennyire csak lehet, aztán utána beszéljük meg, hogy milyen élmény volt. Hát ez a három úgy elég rendesen megviselte lelkileg, és így azt tettem, hogy szerintem akkor ez tényleg univerzálisan kellene, hogy működjön. Tehát ez nem csak nálam, hanem még egy olyan embernél is, aki lényegesen kevesebbet játszott, mint én, akkor is működik. Tehát hogyha egy ilyen spektrumon belül képes ugyanazt a hatást kiváltani, akkor tényleg valamit tudhat ez a játék. Szerintem nagyon kevés játék az, ami úgy igazán hat az emberre. Most itt azért, ha megnézed az év játékait, amiket besorolgattunk, most egy Watch Dogs, nem érint meg egyáltalán. Még egy Pikmin is inkább, vagy egy Animal Crossing, amikor keresi a szerencsétlenítés számára az elvesztett könyvét. Amikor le legyen retek ára, akkor megörülsz. De azért egy Last of Us, meg ott az érzelmek, tehát, hogy itt, és ezt teszi AAA szinten, és hát szóval ez le a kalapalon Naughty Dog előtt, és tényleg kíváncsi leszek azt, hogy mi lesz az első dolog, amiben egy picit beletörik a bicskájuk, vagy hogy mi lesz az a játék, aminél mondjuk megfordul tényleg a játékosok fejébe, hogy itt nekik is kell egy vészcsengő, vagy bármi, mert egyelőre bármihez nyúltak, azt megugrották. És ezt azért ellenszélbe kellett, tehát amit ott kaptak indokolatlanul a megjelenés előtt, az... Hát, hogy mennyire volt indokolatlan... Hát... Egy kicsit túl lett fújva azt egy. Igen, igen. Úgyhogy szerintem A listátokra szintén kíváncsi vagyok, viszont még nincsen vége a dolognak, ugyanis ugye lezártuk ezt a generációt, mi zártuk, tehát az ipar lezárta ezt. Úgy döntöttük, hogy ebből ennyi most elég volt. Páran Edmondban kivehetik a szabadságukat, amikor kivegy ez a videó. Úgy hallom, az Adesszájban lezártak ezt a generációt. Hogy hol az meg? Csak a könnyebb fél. Mikor megy meg ki az a rohadt videó? Lesz karácsony. Tényleg. Úgyhogy az az ötletünk támadta, mi lenne akkor, hogyha hogy szintén úgy lédába szednénk, hogy mi lesz, mi volt ennek a generációnak igazából az a csúcspontja, amire akár visszamenőleg megéri. Ah, megvan ez a listám is. Igen. Viszont akkor mielőtt még erre rátérnénk, akkor még egyetlen kategória még 2020-ra. Na, mi volt az év csalódása? Hát én ugye felvettem a kártyáimat, és nem is szeretnék tőled róla beszélni, nálam a Cyberpunk. Na, akkor megint van egy egyezésünk, Cyberpunk. És azt szerintem túl is mutat egyébként 2020-an. Igen. Ugye beszéltünk, hogy egy generációnyi várakozás előzte meg a játékot, úgyhogy szerintem nem is érdemes ezen többet lovagolni, mert ez nagyjából olyan, mint a The Last of Us-szal kapcsolatban, tehát a megjelenése óta szerintem mindenki tudja, hogy ez sok helyen toplistás lesz, mint ahogy toplistás is lett. Hát a másik negatív toplista királya is adott. Na és akkor térjünk rá arra az öt játékra, amiért megérte viszont ebben a generációban játékosnak lenni. Mondom ezt úgy, hogy nekem ez a generáció is egy ilyen olyan volt, mint ez a 2020, tehát így, nekem nem hozta azt, tehát szerintem sokkal jobb volt a 360 PS3 érában játékosnak lenni. Tehát így pont azt nézegettem, hogy például ott a záró évben olyan játékok jelentek meg, hogy így az agyamat eldobtam, és gyakorlatilag szinte minden hónapban, de minden második hónapban majdnem klasszikust üdvözölhettünk. És jobb lenne, ha most a Breath of the Wild most jelent volna meg. Nem, az, akkor még gyengébb lett volna az az év. De nem, hogy az áruiban jelent meg a Last of Us 2. Igen, volt egy-egy jó dolog, de azért összességében ez az év sem volt egy nagy durranás, és ez a generáció is hát így úgy nagyon nehezen adta volna magát, mert ezt az ötöt sokkal nehezebb lett volna összeszednem a 360 PS3 generációból, mint amennyire aránylag könnyű volt összeszednem ebből a generációból, és hát az első feléből nem nagyon tudtam meríteni semmit. Én tudtam, de nekem nehéz volt a 10-ből kiválasztani az ötöt. Pontosabban volt még öt játék, amit simán felrakhattam. Mondjad, melyik volt az az öt, és akkor szerintem ugorjunk neki. Azokat nem írtam most föl. Ja? Úgyhogy ilyen... Most képes vagy itt hagyni engem teljes kétségek között? De majd átküldöm. Jó. Most kezdek én, mit szólsz? Jó, kezdjed te. Nálam a generáció ötödik legjobb játéka az a Bloodborne. Uh-huh. Ugye szerettem a Soul-like játékokat, és szerintem ez azoknak a csúcs terméke. Nyilván már nem néz ki úgy, mint mondjuk a Demon's Souls-nak a PS5-ös verziója, viszont a maga idejében az a design, az a kihívás, azok a bosszok, az a harcrendszer, hogy meglépték azt, hogy azzal tudsz visszanyerni életerőt, ha még ütsz egyet, mert azzal visszanyersz, és sokszor, ugye pont ez az a zsáner, amiben mindig van egy ütés, amit nem kellett volna még bevinni, mert azután biztos, hogy megölnek. Ez azon csavart egyet, úgyhogy nálam a Bloodborne minden idők legjobb From Software játéka. Aha. És mivel imádom ezt a zsánert, és szerintem párjuk nagyon nincs, a Nioh-t tudnám talán erre a szintre hozni, de ott meg ez a művészi oldal még nálam nem találkozott azzal, amit a From Software képvisel, úgyhogy nálam a Bloodborne az ötödik. Érdekes volt, mert tegnap streameltünk Bloodborne-t, és én korábban játszottam vele, próbált neki futni ezeknek a Souls-like játékoknak, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Engem meglepett, hogy ez mennyire nem néz ki jól. És úgy egyébként előtte játszottunk a Dead Space-szel, a 360-as Dead Space-szel, és én egy sokkal szebb játékra emlékeztem a Bloodborne-nál, mint amennyire ez most kinéz. Most nem tudom, hogy a PS5-ös változatra, amire áthozták, ott néz most ki így, de én a nyakamat tenném rá, hogy ez egy sokkal-sokkal szebb játék volt PS4-en. Hát tudod, sok minden változik azután, miután újra megnézed. Tehát amikor ott az megjelent, és én imádtam ezt a világot, meg mindent. Én is letöltöttem PS5-re, és kicsit olyan pixelesebbnek tűnt meg kicsit. Máshoz is voltunk szokva, tehát hogy azért azt kezeljük a helyén. Tehát én amikor az Uncharted-nek a trilógiának a remake-ét kezdtem játszani, akkor meglepődtem, hogy úristen az Uncharted egy így nézett. Hát igen, ezt PS3-ra hozták el, hogyha PS4-es Uncharted-et megnézed, szerintem az még most is jól néz ki. Én nekem így nem volt, nincs vele gondom, ezzel nagyon jó a művészi dizájnja. Nyilván ma már nem olyan sok poligomból áll, mint mondjuk egy új játék, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha From Software játék, akkor egyelőre ez a Korona ékszer, és nagyon várom a következő játékukat, amire remélem most már megjelenik. Elden Ring. Uh-huh. Szóval Bloodborne. Nálam az ötödik helyen beszéltünk ma már róla, és igazából ez lesz a legkevésbé egyértelmű abban a listában, amit következik. Uh-huh. Az nálam What Remains of Edith Finch volt. Ja, nincs ezzel gond. Fú, az megint egy olyan volt, hogy azzal végeztem egy ilyen kis társadalmi kísérletet. Átvittem. Tehát csináltunk egy ilyen estét, uh-huh. hogy akkor most... TV, bekészítünk is bor, kis rák, csak is akármi, és akkor egy kedves barátom játsza, mi megnézzük. Még igazából simán... Meg tud gyötörni egy ilyen játék. Olyan szinten levet mindenkit az életről, hogy szörnyű, és úgy egyébként, hogy ez egy rettenetesen gyönyörű játék. És annyira időtálló a története, annyi mindent mond családról, kapcsolatokról, egy nagyon mély, nagyon sötét, rettentően érzelmes és gyönyörű történet, ezekből a sétaszimulátorokból talán a legtöbb, amit ki lehet hozni, és talán a legnyomósabb ér, hogy ebben az érában elburjánzó indi piacra miért érdemes figyelni, mert nálam ez volt az egyetlen olyan indi játék, ami felkerült egyébként erre a listára, és... Ez tényleg egy olyan alkotás, amit mindenkinek szerintem egy bizonyos értelmi intelligencia fölött feltétlenül látnia kell. Egyetértek, én indie direkt nem raktam föl a listára. Egyébként, ha lenne egy top 5-ös indie lista, akkor rajta lenne. Nálad mi a negyedik? Negyedik, meglepő lesz, nálam a Last of Us Part 2 lett a negyedik, és csak a negyedik. Mert nem Nintendo-ra jött ki. Nem. A Nintendo-ra nulladik lenne. Az első volt még lenne. Egy Sony játék, amin gondolkodtam, és igazából így tényleg csak egy ilyen kis megérzés miatt. Szerintem a Last of Us-ról nincs értelme. Ez lehetne, egyébként ezen a listán a Last of Us az lehetne az első is, meg a második is, meg a harmadik is. Beszéltünk róla sokat. Szerintem jó ez a negyedik hely. Remélem, a tiéden is rajta lesz. Rajta nincs bőle. Értelme többet beszélni róla. Nem. Hát igazából ebből a kategóriában már olyan játékokról beszélünk, amiket bőségesen bátran merünk ajánlani, hogy ezeket nyugodt lélekkel és felelősségvállalásunk teljes tudatában. Készpénz visszafizetés nélkül. Na, a negyedik a Witcher 3. Ó, király. És azért csupán a negyedik, mert... Nem is nagyon tudom megindokolni, talán itt tudom azzal védeni magamat, milyen biztonsági zónában, hogy igazából itt a sorrend annyira nem számít. De valahol, nem talán, valahol talán mégis. Igazából talán azért, mert a Witcher 3 az, ezt én úgy kezdtem el, hogy a hype ellenére. Nem amiatt, hanem a hype ellenére. Engem rettentően zavart a Witcher körüli felhajtás, hogy mindenki úgy volt vele gyakorlatilag, hogyha nem játszottál vele, akkor nem is vagy játékos, talán nem is vagy ember. És valahogy ez ilyesmi engem mindig taszít, így amikor már úgy tavaly év végére az egy kicsit úgy csitult, de legalábbis úgy engem elkerült, akkor úgy voltam, hogy na akkor nézzük meg, hogy mit tud ez a Witcher 3. És hát fájóan későn kezdtem bele, de borzasztóan tetszett. A fő sztori annyira nem kapott el, de egyébként szerintem egy örök példa arra, hogyan kell feltölteni például egy open world játékot, hogyan kell történeteket írni, hogy beszéltünk erről, hogy a gameplay meg a történet hogyan perzik ki. Szerintem maga a történet az, meg a mellékküldetések története, a karakterek jobbak, mint maga a játék. Tehát abban a játékban én például küzdeni nem szerettem. Talán még voltak benne indokolatlan dolgok is. Aki akart, az tudott benne gventezni. Nem szerettem benne gventezni, a lóversenyeket szerintem képtelenség megcsinálni konzolon, gondolom én, de párszor nekifutottunk, de így gyakorlatilag azért tudtam csak a pályán maradni, mert a csapongó lovam az néha visszapattant a palánkról, tehát ezeket nem csináltam, mert gyakorlatilag minden mást. Én rettentően szerettem abban a világban lenni. Szerintem egy maximálisan decens élmény, de 25 milliót nem tudom mennyit eladtam belőle, szerintem aki érdekelt, az már megvette. Tehát a fele tudja, mert ahol indult ugye a Witcher sorozat, és hirtelen meglendültek a Switch-es eladások is, meg újra eladták PlayStation-re, PC-re, meg mindenhova. Hogyha valaki mondjuk ezen fog felbátorodni, akkor szerintem hajrá, ez egy nagyon jó játék. Szuper. Nálam a harmadik az a God of War. Akkor ezt úgy mondta, hogy nálam is harmadik a God of War. Úgyhogy gyakorlatilag... Azért tettem a Last of Us elé, mert ebben a listán két olyan játék van, amelyik hozzámért nyúlni a saját nyerő formulájához. Nem volt semmi szükség rá, hogy hozzányúljon, mert ez a God of War, ha olyan, mint ami az előző generáció volt, akkor is jó játék lett volna, akkor is szerettük volna. Ez hozzányúlt, és nem csak perspektívát váltott, meg nem csak behozta ezt a zseniális húzást, hogy a kamera az vágás nélkül megy, hanem a történetet is ki tudta emelni. Szerintem az egyik legkomplexebb God of War történetmesélés szempontjából. Behozta a fiút, amit mindenki gyűrölt, meg nem fog működni, és működött. Zseniális volt a harcrendszere, tehát élmény volt vele játszani, élmény volt nézni, és élmény volt elmerülni a történetében, és nagyon jól lát neki ez a nevezzük nyitott világnak, ami inkább csak egy ilyen tágvilág. És azért tettem a Last of Us elé, mert bátrabban mert hozzányúlni a saját franchise-ához. A Last of Us nyilván még nem tartott, hogy 28 rész lenne a háta mögött, de ezért Cory Balrog játékát lehúzta. Igen, ez egy eléggé bátor húzás volt ennyi ponton megváltoztatni, és gondolom megnézted a God of War-nak az így készültjét, és ez egy egészen hajmeresztő tény volt, hogy gyakorlatilag amikor bemutatták az E3-on a kulisszák mögött, konkrétan nem tudták, hogy fog reagálni a Sony arra, hogy bemutatják a God of War-t. Tehát ez nem tudom, mennyire tudjátok, ha nem láttátok, akkor nézzétek meg. Tényleg hajmeresztő, hogy amit elmesél erről a Cory Balrog, hogy konkrétan benne volt a levegőben az, hogy ha rosszul reagál a közönség a God of War-ra, akkor ezt az egész projektet elkaszálják a francba. Tehát minden ott azon a színpadi produkció múlott, és amikor gyakorlatilag osztatlan siker volt, és vastaps, és amit el tudsz képzelni, akkor ment ki úgy a Sony főnök, hogy hát igen, akkor a God of War, és akkor lélegzett fel mindenki, hogy igen, akkor be tudják majd fejezni a projektet. Tehát őrületes, hogy milyen feszültség lehetett ott, és sok szempontból azért úgy, ilyenkor mindig nő egyet az ember szemében még ez a projekt, hogy tényleg ennyire mertek benne bízni, határozott víziójuk volt ezzel az egésszel kapcsolatban, káprázatos, amit elértek. És nagyon várom a következő részt, és csak annyit várok tőle, hogy legyen legalább olyan jó, mint ez volt. Igen. Nem akarok többet egyelőre. Tehát ez ha még egyszer lehúzzák még ezt a nevezzük rókabőrnek, akkor én az elégedett leszek. De még bőven ki lehet hozni, persze. Jó, igazából mivel én visszapaddobtam a dolgot a hármasra, így szerintem nyugodtan mondtam, mi volt nálad a második. A Witcher 3. A Witcher 3. Pont azért, amit te is mondtál, hogy egyetlen bajom a Witcherrel az, hogy nem volt vele annyira jó nekem játszani, nem élveztem annyira a harcokat, és amit meg tudott csinálni történetében, hogy a 150. órában is volt egy érdekes sztori, azt nem tudtam megcsinálni gameplayben. Tehát a 150. órában pont ugyanazt csináltam, mint a 10., a 20., meg a 30., csak táposabb voltam. És lesz egy játék a listámon, amelyik a 150. órában is meg tudott lepni gameplay szinten, és az nem a Witcher volt, úgyhogy ezért lett nálam a Witcher, ami ettől függetlenül egy zseniális játék. Jó, viszont van egy olyan érzésem, hogy tudom, mi az első nálad, az, ami nálam a második. Na. Ez pedig a Breath of the Wild. Amit egyébként nagy részt a te biztatásodra adtam neki egy esélyt, hogy akkor lássuk, hogy mit tud. Ez a, aki nem tudja esetleg, ez a Legend of Zelda-nak a Switch nyitó címe. És se széle, se hossza annak a rengeteg erénynek, ami ebben a játékban benne van. Gyakorlatilag az egyetlen, amit nem tud igazán, az a történet. Mert története az így, jön a gonosz Gannon, szétkúrta a világot, hát így ki kéne szabadítani a hercegnőt, és legyőzni a gonosz. Tehát ez a tengely, ez így nincsen túlírva. Tehát, hogyha ez valakinek mondjuk fájó pont, akkor igen, egy ilyen van benne. De ezt leszámítva, tehát a mérleg másik serpenyőjében meg olyan gameplay elemek vannak, és olyan környezeti interakció, tehát olyan... Hát gyakorlatilag először beszélhetünk ebben a generációban gameplay mélységről. Hogy amit te is szoktál mondani, hogy egyszerűen felfedezni ezt a világot, ez nem az a lépték, mint ahogyan a Witcher 3-ban mondjuk felfedezel egy világot. Vagy a Red Dead-et. Vagy a Red Dead. Érdekes, mondjuk lelőhetem ezt a poént, hogy a Red Dead Redemption 2 egyikünk listáján sincsen rajta. Talán, hogyha nagyobb lenne a lista, akkor benne lenne. De a Red Dead az azon kívül, hogy egy gyönyörű festmény volt, azon túlmenően sok. Pluszt így nálunk nem nagyon tudott szerintem kiváltani. De ez a Breath of the Wild, az te tudtál a legjobban ömlengeni. Igazából nem is akarok, nálam ez az első a listán, nálam nem csak a generáció, hanem így az elmúlt, nem tudom, 20 év legjobb játéka. Azért 80-as évek óta játszom, és erre a játékra akkora szükség volt, mint egy, tehát tényleg ez a sivatagban a víz. Tehát, hogy hogy van egy játék, ami megmutatja, hogy egy open world, hogy tud open world lenni. Hogy van egy játék, amiben az open world, az, annak funkciója van a hőmérsékletnek, az időjárásnak, a szélnek, a csapadéknak, a hónak, a fagynak, annak, hogy valami fémből van, vagy fából van. És ezek nem ilyen bullshitek, mint régen volt az a dinoszauruszos játék, tudod, amiben itt teret tárgyakat kellett pakolgatni, és ilyen bűvületes bukás. Milyen a Trespasser? Trespasser. Hanem itt ezek működnek, kreatív. Olyan megoldásokat kínál, amire senki nem gondolt, amit maga a világ terem. Tehát, hogy a, meg a fizika, meg a kémia. Tehát, hogy voltak shrine-ok, amikhez volt egy recept, de az a recept az számtalan összetevőből állhatott össze. És ilyen volt a főzés, amikor tényleg te magad találtad ki, hogy mit, mivel kell összefőzned ahhoz, hogy az működjön. Nem az volt, mint az Immortalsban, hogy van a lila, amitől jobb lesz a, nem tudom, staminád, meg a piros, amitől a szív, hanem itt, ha durjanokat ettél, akkor erősebb lettél. Ha nem tudom, erőset ettél, akkor bírtad a hideget jobban, és még sorolhatnánk. Talán az egyetlen játék talán a listán, amiből elmondhatjuk, hogy bízott a játékosban. Mert tehát elengedi a kezedet, és hagyja, hogy felfedezd ezt a világot. Igen, tehát gyakorlatilag talán csak annyit mond el, hogy a stickkel előre mész, a gombbal ugrasz, ennyit mond, de nem mond el semmit ezen túlmenően, hanem hagyja, hogy te jöjjél rá. 10. percben megmutatja azt a pontot a térképen, ahol el kell jutnod. Oda mehetsz, szét fognak verni út közben, és az odavezető út az tényleg rajtad múlott. És emlékszem, hogy az első küldetés, amikor föl kellett menni egy helyre, is hideg volt, és megfagyott a hős, és akkor először hákjákat vittem, és gyújtogattam egyiket a másik után, de ha csaptál, elaludt, és megfagytam. És akkor volt, hogy először főztem valami csípőset, ami ez ellen védett, de aztán közben találtam egy ruhát, amitől jobb volt. Tehát, hogy ez annyira jó volt, hogy nem az volt, hogy juss föl oda, ezért menj ide az öregtől, ölj meg 30 szarvas, megkapod a bőrkabátot, amivel föl tudsz menni a hegyre. Hanem már az első küldetés, az első pár küldetés egyike olyan volt, amikor oké, ahogy te kitalálod. Oda fogsz jutni, az biztos, hogy milyen áron, milyen áldozatokkal, az rajtad múlik. Ha türelmes vagy és megszerzed a kabátot, amiről egyébként nem mondta meg hol van, hanem belefutottál, akkor úgy, ha veszed a fáradtságot, hogy főzeteket kezdesz el kitalálni, hogy mi lehet az a 3-4-5 komponens, ami mondjuk rezisztensé tesz jobban a hideg ellen, akkor ez az utad. Ha folytonosan tüzet gyújtogatsz magadnak, akkor meg az, és és ez, én úgy érzem, hogy a Witcherben az, amit te meséltél, hogy a világot megtölteni történetekkel, és kidolgozni olyan mellékküldetésekkel, ami más játékban akár főküldetésnek is megfelelne, azt sem fogja tudni senki lemásolni, és én azt gondolom, hogy a Zeldának ezt az őrült komplex mechanikáját, amit egyébként egy iPhone-nál gyengébb hardware-en képesek voltak megcsinálni, nem fogja lemásolni semmi, és tudom, Nintendo meg gagyi játék, de nem, ez a kis tenyéni konzol, ez egy olyan dolgot hajtott végre, amire azelőtt és azóta sem volt példa, egy olyan stúdiótól, aki sose csinált még nyitott világú játékot. Érdekes, hogy ezen a listán egyébként túlnyomórészt olyan játékok szerepelnek úgy nálad is, mint mondjuk nálam is, ahol azért a bátorság szó előkerül. Tehát igen. Az, hogy merje belenyúlni a játék mechanikába, akár meglevő mechanikákba, azt újraértelmezni, valami különlegeset belerakni. Hát figyelj, ez a minden egyes generáció bebizonyította azt, hogyha mindig a bevált receptet követed, akkor egy idő után az elfogy. Call of Duty-k, Assassin's Creed-ek, Guitar Hero, sorozat, stb. És jó látni azt, hogy vannak olyan stúdiók, akik a biztonsági játék helyett, mert a következő Zeldából is elment volna még ennyi, meg a God of War-ból is, azt mondják, hogy ők mernek váltani, úgyhogy még a számok nem kérik ezt tőlük, vagy a befektetők, hanem az önmagaddal előtt támasztott, nem tudom, hogy minek nevezzem, nem tervek, vagy több akarsz lenni, mint amit esetleg elvárna tőled bárki más, és ez megsüvegelendő dolog. Most az, hogy ezt a történetben teszed meg, gameplay-elnekbe teszed meg, vagy az, hogy belemersz állni olyan dolgokba, mint mondjuk ami a Naughty Dog, ez minden szempontból fantasztikus. Amit a Zelda csinált, az meg, hogy sosem emlékez, mióta én ebben a szakmában vagyok, sosem volt még olyan, hogy amikor megjelenik ez a játék, akkor YouTube-on, meg Twitch-en zseniális játékfejlesztők összeülnek és beszélnek erről, meg ezekről a mechanikákról. És ezt azóta sem volt ilyen, és addig sem volt ilyen, amikor a Bioshock fejlesztője beszélget a, nem tudom, a Civilization fejlesztője, és akkor elmondják, hogy fú, és akkor ez mennyire zseniális, meg az mennyire zseniális. És panel van arról, hogy hogy működik egy játék kémiája. Úgyhogy igen, bátorság, és ez vezet előre. Most játszhatunk 10 év múlva, és ugyanilyen Call of Duty-kkal. Nem fogunk, ezt most mondom, mert ez a széria sem fogja kibírni. Pont, hogy mondtad ezt a dolgot, hogy bevisznek ilyen új elemeket, hogy eszembe jutott egy rettentően meta gondolat, hogy jó azt látni, amikor egy játék nem úgy jelenik meg, hogy a játékos tudjon vele játszani, hanem látod, hogy a fejlesztő is mer játszani ezekkel az ötletekkel, a saját játékával, tartja még magában azt a fajta felfedezési tüzet, hogy megcsinálhatná, hogy te mondod, az X+1. Zeldát, amit tök ugyanolyan, mint az előtte lévők, egy minimális csavarral, de fűti a kíváncsiság, mit tud még kihozni ebből a témából. Nyilván tudja, hogy ennek lesz egy piaci impactja is, legalábbis számít rá, de meri vállalni ezt a kockázatot, mert a benne lévő játékos kíváncsi arra, hogy mit lehet még kihozni ebből. Meg meri vállalni azt, hogy mit fognak hozzá szólni a rajongók, és azzal is szemben mer szállni, itt azért dollármilliókra beszélünk, hogy mondjuk egy Sony vagy egy Nintendo ezt az akaratát átvigye. Mert a Naughty Dog pontosan tudta, hogy balhik lesznek a Joel halálából, a Lesbikus szálból, és még sorolhatnánk azokat, amiből végül balhik lett, de indokolatlanul. És azért ez biztos, hogy nem úgy volt, hogy akkor jó, persze csináld, hanem ez tuti, hogy több hónapos kötélhúzás eredménye lett. És a kori balrognak is tuti, hogy nem, ugye te is mondtad, nem egy csettintés volt az, hogy akkor most ez... És az eldások is. Biztos nem a Miyamoto mondta, hogy most ez legyen open world, hanem ő volt az, aki azt mondta, hogy biztos srácok, azért ezzel nagyot bukhatunk, azért ez az egyik legfontosabb franchise-unk a Mario-val szem, Mario mellett. És gyerünk, csináljátok. És elsülhettek volna rosszul is, de ha hiszel valamiben, ami tudod, hogy jó, és arról meg tudod győzni a játékost, aki nyitott, és nem úgy áll hozzá, hogy na hát ez egy Switch, egy szar, vagy na ebben leszbikusok vannak, én nők karakterrel nem játszom, és aki hagyja ezt, hogy ez így átmenjen rajta is, az ráteszi az évtized listájára, vagy akár a generáció legjobb játékának a listájára, és... Szerintem ez az, amivel mi meg tudjuk hálálni ezt, hogy ezek megtörténtek. Más eszközünk nagyon nincs. Nekem van egy szelfim. Miyamotóval? Nem, hát már Miyamotóval is van, de meg Druckmannnel is. De Aonuma csinálja az Zeldákat, vele nincs. Úgyhogy... De nem úgy van szelfid a Miyamotóval, meg a Druckmannnel, nem, hogy bekapcsolhatod a monitort, ott van egy kép róla, és akkor nem. Előveszem neked. Ne vedd elő nekem. De ennyi. És szerintem ezektől lesznek emlékezetesek a játékok. És ezekre szükség van. Hát nálam az első, azért is nem akartam ennek nagy feneket keríteni, mert szerintem nem egy nagy meglepetés, nálam Last of Us 2 volt a generációnak a legmeghatározóbb játéka. Lehagytad a God of War-t? Nem, a God of War-t, azt azért nem, az harmadik volt, azért mondtam, nálam is harmadik. Bocsánat. Nem, egész egyszerűen azért, mert hogy a Last of Us számomra fölvállalt egy olyan dolgot, amit viszont semmelyik játék sem ebben a generációban, ez pedig az, hogy át akarjon adni egy fontos üzenetet. És gyakran szoktam beszélgetni, vagy legalábbis időről időre felmerül az Otherworld-en az, hogy művészete a videójáték. És tudjuk, hogy sok művészeti ág találkozik benne, de hogy végeredményben az művészetet fog alkotni, az egy nagyon nehéz kérdés, mert az én megközelítésem aztán lehet, hogy tévedek, a művészetnek kell valami, ami az önön célján túlmutat. És az önnön létezésén túlmutat. És ehhez többnek kell lennie szerintem, mint az, hogy jól néz ki, többnek kell lennie annál, hogy jó vele játszani, vagy többnek kell lennie az, hogy van egy tök jó pofa története. Ez akár lehetne egy tanulság például, amitől több leszel. És szerintem ebben a generációban egy olyan játék volt, ami ezt képes volt megadni, ez pedig a Last of Us. Tényleg egy olyan mondani valót akart elmondani neked, amit filmekben sem látsz, könyvekből is nagyon ritkán kapod meg, és talán ebben a társadalomban hatalmas szükség van arra, hogy a bosszúról kapjunk egy olyan okokozati képletet, ami főleg mostanában, amikor az emberek nagyon hajlamosak gyorsan ítéletet mondani sok minden felett, milyen paradox egyébként, pont a Last of Us megjelenése generált egy hasonló dühöt meg haragot. Pont egy ilyen viszonyok között erről rettentően kell beszélni, és ezzel rettentően kell foglalkozni. Egy ilyen üzenetű játékunk még egy szerintem nem született ebben a generációban. És ez mindenképpen bátor előremutató, és nagyon remélem, hogy a számok is őket igazolják, mert jó lenne, hogyha előjönnének azok a stúdiók és azok az ötletek, akik azt mondják, hogy igen, merjünk, használjunk nagy szavakat, merjünk akár társadalmi kérdésekben is szerepet vállalni. Ha nem lennének jók a számok, akkor nem léptetik volna megint előrébb a Drachment a táplálékláncban. Tényleg egyébként ez azt jelenti, hogy őt egyébként, mint direktort és kreatívot leveszik a pozíciójára, vagy megmaradt abban a pozícióba is. Én nem tudom, hogy most ezen túl hogy fog működni, hogy úgy fog-e működni, mint a Miyamoto, ami mindenkire ránéz, és főleg guide-ol, és nagyon ritkán van saját játéka, vagy ő guide-ol, és egyébként lesz saját játéka, egyébként szerintem inkább utóbbi. Tehát szerintem mindenbe rá fog nézni, és szerintem a minőségi standardeknél húz egy vonalat, de lesz saját játéka is, és ott meg szerintem azt csinál, amit akar. Tehát most már eljutott oda, hogy azt csinál, amit akar. És reméljük ugyanilyen bátor marad. Úgy tűnik egyébként, hogy ő beleáll, tehát hajrá. Hát reméljük, hogy az új játékuk a skifi lesz, mint ahogyan pletykálták, mert én egy Naughty Dog-os skifit, tök mindegy milyen témában, de nagyon-nagyon elnék. Hát engem érdekelne, hogy a Last of Us hogy folytatódik. Szerinted fog? Én szerintem fog. És szerintem az Uncharted is fog. De meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, meg nagyon elzárhattunk ezt a generációt. Hát a Microsoft is hálás. Beszolgatottuk a világot. Mi a motó? Az a megy. Csapja az ajtót. Gyerekek, mit hallottam? Az elmentük a generációt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek ezt az évet, így ezzel az év utolsó Otherside-jával szerintem mi is zárjuk az Otherworld-es időszakot, és jövőre akkor újult lendülettel kiugrunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok! Sziasztok! Hát ez kurva mély volt.